Csákó Márkó, ez a Rock BB Rádió. Sziasztok. Nem vetted föl az nem, de angolul se beszéltem. Szóval át akartam őket verni, hogy azt higgyék, hogy most rock rádió lettünk mi is, mint a Magyar Rádió Rock, ami egyébként basszus, azért néha kurva rossz. Na most szerettem volna utánozni erre gyorsan somamomagésen, de rájöttem, hogy fogalmam sincsen, hogy hogy beszél, úgyhogy nem tudom. Hát való, hogy így beszél somamomagésa szerintem, nem? Mint egy ilyen hülye picsa. Nem tudom, ilyen? De a hülye picsáknak nekem, nincs nekem úgy emlik, hogy valami ilyesmi. Hát lehet, mindegy. Rúgjuk pofán. Szóval, milyen zene volt ez? Dynamite volt, és ma a legjobb AC/DC klónokat fogjuk bemutatni. Négy zene lesz megint, és a négy legjobb AC/DC klón, ami természetesen a saját véleményem. Egyébként megmondom a frankót, hogy elkezdtem utána nézni, hogy van-e az internet készülékben erre vonatkozólag valami lista, hogy mik a jó AC/DC klónok, és olyan zenekarok jöttek ki, mint például a The Dead Sons, aminek az égvilágon semmi köze nincs az AC/DC-hez, tehát nem tudom, miért gondolták, hogy AC/DC klón lenne, mert kurvára nem olyan, de ezek az AC/DC klónok, akiről beszélünk, ezek közül hát a nagy többség, azt mondhatom, hogy szinte még jobb, mint az igazi. Na hát azért ilyen messzire nem menjünk. Ez nagyon durva kijelentés, de azért meg kell, hogy mondjam, hogy itt lesz egy-két zenekar, aki szerintem olyan, mint az AC/DC-nek a legjobb számai, és nekik az összes számuk olyan, mint az AC/DC legjobb számai. Az AC/DC-nek azért van egy-kettő ilyen lagymatagabb valami. Ó, persze. De az mindegy. Na de vannak olyan zenekarok, akinek nincs ilyen lagymatagabb. Várjál, 40 év alatt azért nem lehet mindig minden, hogy jó legyen, tehát hogy ez nem fog sikerülni senkinek. Jó, de megnézel egy top albumot a fénykorból, azon is vannak lagymatagabb dolgok. Persze. Na de mondjuk egy Rhino Bucketnek, aki mondjuk lesz nem sokára, annak nincs egy darab lagymatag szám se. Az albumain legalábbis nem nagyon emlékszem ilyenre, szóval az végigüt atomdarálós, baromi jó az egész. De amit most hallottatok, az a Bullseye volt. Ja, Bullseye. Bullseye volt a Dynamite-tól, ami egy kiváló AC/DC klónzenekar, nagyon-nagyon jó. Na jó, de most tényleg ilyet mondani, hogy a klón jobb, mint ez az eredeti. Ez sajnos, ez az igazság. Nem, de hát sajnos az eredeti, ha azt mondanád, igazság, hogy Pújtor István jobb, mint Bud Spencer, pedig hát nem lehet jobb. Hát Bud Spencer az azért Bújtor István nem klón volt igazából. Hát nem csak az Bújtor István szerintem több filmek volt, mint egy klón. Mindenképpen. Tehát ő adaptálta ezt valahogy a magyar viszonyokhoz, és ez nem hiszem, hogy ezt úgy lehetne nézni, mint amikor elkészült a török Superman. Az nem klón, az hányás. Az nem klón, az hányás, meg gagyi, de Bújtor István ennél sokkal több volt, hogy adaptált valamit, egy műfajt magyar viszonyokra, de nem volt ő igazából különösebben, szerintem az ötves csöpi egy egyedi figura volt, hasonlítottak, de egyedi figura volt. Nagyon megtévesztő, hogy ugyanaz volt a hangjuk, mondjuk, szétségtelen, de mindegy. Szóval hát nyugodtan kijelenthetjük, hogy az AC/DC klón zenekarok közül vannak nagyon-nagyon jók, amelyek még jobbak az eredetinél is. Dehogy jobbak. Hát érjünk vissza a rock rádióra, mert akartam arról beszélni, hogy eszembe jutott, hogy itt most lehet, hogy sokak számára kegyeletsértő és felháborító leszek, de bevállalom, különösen a magyar rockzene rajongóik között lehet, hogy most sokan tökön szúrják magukat az idegtől, de rájöttem például, hogy a Bikini neked megvan? Hallottam. Na, az például rettenetesen szarbasz meg. De az valami nagyon régi és nagyon szar zenekar, nem? Szóval, hogy ez kiben merült fel valaha, talán, hogy ez jó? Talán nem akarok hibáztatni senkit, meg nem tudom, milyen ember Né Nagy Lajos. Lehet, hogy kurva jó ember, lehet, hogy nagyon fasz a csávó tényleg, de a hangja az valami rettenet szar. És most, hát elég sok ilyen megy egyébként a rock rádióban, vagy a rádiórokon, meg van valami magyar zenekar, amit most valami csaj énekel ilyen kicsit elmondani, és ezt minden nap hallom. Tehát vannak kötelező szarok, amit a rádiórokon nyomnak, és kicsit így kirász tőle a hideg. Jó, az is kötelező, hogy Hooligans az legyen. Na jó, hát ez nem meglepő. Az kurva rossz a Hooligans, bazd meg. Tudom, hogy utálod, meg egyébként van ott hippos gazdagon. Minden megvan benne, hogy baromi jó legyen, és baromi jó zenészek vannak benne, minden. Még talán az ének hanggal sincs gáz. De rettenetes. Egy igazi fos. Aztán van egy másik fos, ami szerintem ugyanez. Ugyanúgy néznek ki, meg ugyanilyen, az a Machine Mouse. Nem, de ugyanaz? Azok még élnek? Én nem tudom. Én már 10 éve szerintem nem láttam róluk semmit. Vannak ezek a dolgok. Hát az oké, de hogy van 1-2 ezer éves számuk, amit néha nyomnak, az egy dolog. Nem tudom. Meg hogy az, hogy még mindig zenélnek. Királylány, király, az Machine Man. A király lány az nem Huygens? De lehet. De szörnyű az. Ez nem is értem. Mindegy. De ez, de itt ebbe az az ijesztő, hogy itt tehetséges emberek zenét játszanak hangszeren, és úgy lesz szörnyű. Ez természetesen sokkal, tehát inkább ezerszer hallgatok Huygenst, mint Tuc-tucot, de mind a kettőnél előbb-utóbb öngyilkos leszek, az biztos. Tudom garantálni. Minden rockzené iránt érzett alázatom és tiszteletem ellenére, biztos, hogy ha sokat kéne Huygenst hallgatom, megölném magam. Vagy mindenki mást. Na jó, azért vannak jó zenék a rádió rockon, tehát azt szögezzük le, a múltkor például hallgattam, amíg nem sokáig, egy negyed óráig hallgattam, de mindegy. És akkor azért volt ott egy... Hú, mi is volt? Ja igen, Kiss-től a God Give Rock and Roll to You, ami azért... Van, amikor nagyon jó. Van, amikor földob, pont szerencsém van, de van, amikor meg pont tele van fossal. Mondjuk hozzáteszem, az volt, hogy volt egy kis beszéd, és akkor utána bejátszottak három számot. Az első valami Aerosmith volt, ami viszonylag jó volt. Aztán utána, illetve nem, a végén jött a Kiss-től a God Give Rock and Roll to You, és közben volt egy magyar énekes valami csávó talán. Nem akarok hülyeséget mondani, mindegy. Ez egy magyar zene volt. Az bazd meg, annyira szar volt, hogy én azt hittem, hogy meghalok. Milyen volt, énekeld el? Nem tudom, de elviselhetetlen volt. Tehát ott valami csávó énekelgetett roppant tehetségtelenül. A zene olyan közepesnél lényegesen szarabb volt, tehát hogy gyakorlatilag kibírhatatlan. Ez nem olyan, hogy azért halsz meg, mert megölöd magad, hanem egyszerűen meghalsz. Hallgatod, és így az agyad így bum, felrobban, tönkre megy, leáll. Valami történik. Minden esetre roppant szar zene volt. Viszont, hogyha már itt tartunk, akkor mondjuk el, hogy miért releváns ez testépítő szempontból, amivel mi nagyon szeretünk foglalkozni, állandóan arról beszélünk itt a BB Rádióban, hogy testépítés, igen, igen. Így, meg úgy, ugye? Ez nagyon izgalmas téma. Ki milyen izmos. Ha beszélgessünk arról, kéne egyszer egy 62 órás maratoni adás, hogy ki milyen izmos, és milyen szép, és milyen jó neki, és mennyire szeretjük nézni, hogy ki milyen izmos. Ez lenne a homoszexuál külön szám. Igen, igen. Na mindegy, szóval volt a Vancouver Pro, nem régen. Kurvára nem érdekel senkit. Ez egy kis profi verseny, gyakorlatilag nem túl jelentős. Ben Pakulski nyerte meg a Team Sitekben, nagyon jó. Aki ugyan benne van a Team Sitekben, de azért a helyzet az, hogy én Ben Pakulskit nem szeretem. Ennek van egy soroka, egyrészt azért, mert ő mindig előadja ezt a tudományos szarságot. Na most... Ettől azért egy kicsit úgy behányok. Ben Pakulski fehér köpenyben. Volt a laborba kemeri a keverő csirkerizst. Valami egyetemi kis csábukkal ott szerencsétlenkedett, és ott előadta, hogy ők tudományosan edzenek. Hát teljesen. Amikor túl tudományoskodjuk a dolgot, akkor mi értelme van? De nem tudományoskodják túl, egyszerűen ez kamu. Meséltem ezt? Hát persze, hogy kamu. Na jó, de várjál azért, ezt befejezem. Ne felejtsd el, írd fel vagy valami. Elmondom neked, hogy miről van szó, és akkor te nem fogod elfelejteni. Ja, a kiváló filmről a No Pain, No Gain-ről, ahol ugyanez a téma volt. Ezt majd hozzuk elő, de előtte mondd el, mert ez nagyon fontos a zenei kultúra szempontjából, hogy elemezzük a pózzenéket. Igen, meg a Ben Pakulskit. Szóval Ben Pakulskit nem szeretem, egyrészt azért, mert tudományoskodik. Másrészt azért, mert a fizikuma az olyan, hogy azért viszonylag szar. Tehát úgy ránézel, úgy szemből rendben van, a karja egy kicsit gyengék, de mondjuk szódával elmegy, és megfordul, és a háta olyan, hogy hát úgy felmerül benned, hogy kapott ez az ember profi kártyát. Tehát olyan háta van. És mindez annak ellenére, hogy benne van a Team Sitekben, tehát azért megmondjuk a frankót. Na most, éppen ezért én Pakulskit nem szeretem. Hogyan tudja egy versenyző mégis elérni azt, hogy megkedveld? Azt, hogy megnyer egy versenyt, az úgy önmagában kevés, tehát attól még lehet utálni. Még akár azt is lehet utálni, aki Mr. Olympiát nyer. Láttunk már ilyeneket, hogy egyesek cigánykodnak. Aki Mr. Olympiát nyert most, azt kezdjük utálni erősen, igen. Mindegy, ezzel nem törődünk. Hát ott van a szabad póz. A szabad póz az arra való, hogy kifejezd az egyéniségedet, hogy szórakoztasd a közönséget, hogy valamit mutassál magadból. És Pakulski a Vancouver Pro-n a Guns N' Roses-tól a Sweet Child of Mine-ra vonult ki a színpadra, és arra adta elő a szabad pózát. Na most a Guns N' Roses-ról azt gondolsz, amit akarsz, de ugye van az a rész az elején, amikor a Slash-ot gitározik. Igen. És azért arra bevonulni a színpadra, az azért odabasz. Az úgy valami. Tudod? És ettől, hát bazd meg, nekem rendesen megjött az életkedvem. Nem nagy dolog ez. Pakulski nem tud nagyon jól pózolni, nem csinált nagyon nagy sót, nem csinált semmit. Kifejezetten rosszul pózolt, de volt egy stílusa. Igen. Érted? Megjelent a tökös zenére, és akkor már úgy megjött az életkedvem tőle. Nem rapfos volt, nem híkfos, nem populáris szemét. Egy normális zene volt. És azt látod, hogy bazd meg, ez egy normális ember. és egyébként nem kedvelem, de hoppá, és már is megnyerte a szimpátiámat, úgyhogy például ilyen jó AC/DC klónokkal, aki éppen versenyezni akar, az a szabad pózában éppen megnyerheti a közönség, vagy akár a bíróknak a szimpátiáját is, és ez sokat segíthet. Vagy ha az övéket nem, akkor legalább az igényes hallgatóság szimpátiáját, és esetleg úgy léphetne a színpadra, mint egy férfi, mert amúgy olyan pózzenéket szoktak választani, hogy komolyan mondom, azon csodálkozom, hogy nem rögtön szivárványos zászlóval jönnek a színpadra, vagy ilyen bőrsapkában, tudod. Hát vannak bajok. Szóval elképesztő dolgok ezek, de sajnos ez így van. Igen. Szóval no pain, no gain. Már hát a no pain, no gain-ben abban az volt az érdekes, hogy egy rettenetes film egyébként, és ott a főszereplő, ő a gonosz kokszosok ellen elkezdett harcolni, mert ő naturálba akar versenyezni, és úgy gondolták ezt a naturál versenyzést, hogy összejött valami hülye gyerekkel az egyetemen, és akkor laborba elkezdtek variálni, hogy kitenyésztenek valami, vagy kikísérletezzenek valamilyen vegyületet, ami nem dopingszer, hanem természetes, de ők azért laborba csinálták, és akkor ezzel nyerte meg a versenyt. De hát bazd meg, hát a dopingolás elve pont az, hogy semmilyen szart nem használok, hanem csak természetes dolgokat. Tehát teljesen mindegy, hogy valami doping listán van, vagy gyógyszer, vagy nincs, de én otthon kísérleteztem ki magamnak laborban, kis lombikokkal fehér köpenyben, és ettől fogom megnyerni. Mert ezek valami kitaláltak, hogy nem tudom milyen receptorokat meg... Mindegy, agyrém baromság volt ezeket, majd hogyan aktiválják, nem tudom milyen vegyületekkel, és akkor izmosabb leszel. De ha ilyen dolgokat csinálunk, belenyúlunk a természetes rendszerbe, akkor már miről beszélünk? Hát akkor pont, az pont ugyanaz az elv, mint a doppingolás. Tehát a hülye, aki ezt a filmet megírta, a másik hülye, aki leforgatta, meg megírta a forgatókönyvet, bár az valószínűleg egy hülye volt meg, aki rendezte, meg a többi hülye, aki ebben az egész szarban részt vett, egyiknek se esett le, hogy a sztorima, hogy gyerekek, itt valami nem jó. Hát ha tök mindegy, hogy úgy doppingolsz, hogy stanozolollal doppingolsz, vagy bármilyen közismert doppingszerrel, vagy otthon te gyártasz magadnak egy teljesen ismeretlen vegyületet, és azzal doppingolsz, attól az még ugyanaz. Tehát az elvet nem értik a hülyék. Mint hogy azt az elvet sem értik a hülyék például, hogy egyre több ilyen botrányról hallunk, kokainoztak a kajakosok, meg ilyesmi, és azt nem értik, hogy akkor mi értelme van az egésznek. Mi értelme van a sportnak akkor, ha a sportoló egy drogos köcsög? Ezt valaki válaszolja már meg nekem. Hát ezt nem tudom megmondani. De mi a francnak csináljuk? De azt ne tudd meg, hogy azért a testépítő világban is van ám ez azt, tehát tudnék mesélni olyan dolgokat, hogy képzel, hogy kokainnal kezdjük a diétát, mert hát amúgy hú, diétázni marha szar, ezért egy kicsit, egy 2-3 hónapot kokainozunk a diétába, mert akkor úgy megy, de hát anélkül nem is tudnánk megcsinálni, hogy hülye vagy. Hát azért ez nem úgy megy. Tehát azért ilyenek vannak, ilyen kis apró történetek, és akkor itt megkérdezem, hogy akkor ki is a bajnok, ki is a versenyző? Mi ennek az értelme? Akkor lehet, hogy azt mondom, hogy a viszonylag geek fasz, de szorgalmasan mindenféle kémia nélkül diétázó, sima mezei edzőterembe járó, évekig küzdő, és soha meg nem izmosodó, legalábbis versenyző szinten, soha annyira nagy izomtömeget fel nem szedő, hobbisták, akkor azok a sportolók, nem ezek, akik versenyzünk, de kokóval kezdjük a diétát. Nem? Hát most erre mit mondjak? Tehát ugye itt jön be az a dolog... Mondd azt, hogy nincs igazam, és igen, csak kokainozni kell, és hülye vagyok. Igen, kokainozni kell, és hülye vagy, ez na, biztos. Látom. De ugye itt jön be az, hogy a testépítés az igazából nem sport olyan szempontból, hogy a testépítő versenyen... Most sajnos mondtál egy büdös nagy igazságot. Várjál, a testépítő versenyen nincsen sport teljesítmény. Tehát, hogy a versenyen te milyen teljesítményre vagy képes, azt a kutya se nézi, azt nézik, hogy hogy nézel. Van sport teljesítmény. Jó, púzolni nehéz, de ez nem sport teljesítmény. Ugye az a paradox a bodybuildingben, hogy itt magát a sport teljesítményt azt... Nem teljesítményben mérik, hanem kinézetben. Igen, igen, de a teljesítményt azt ugye egy bármilyen versenysportban sportteljesítményt kell nyújtani a versenyig, amíg felkészült, aztán sportteljesítményt nyújtasz majd egy versenyen. És ez a sportteljesítmény a bodybuildingben nem kézzel fogható, mert látszólag az emberek már csak felmennek a színpadra, és kész, és ott pózolnak. Valójában maga a pózolás, meg ezt az egészet végigcsinálni, ez is sportteljesítmény, csak ez már, ha azt mondod, hogy kétféle teljesítményből adódik össze egy sporteredmény, a felkészülés és a verseny nyújtott teljesítményből, akkor itt teljesen felborultak az arányok. Hát a prezentációt én egyébként inkább nevezném valamiféle művészeti teljesítménynek. Hát nem, nem, azért ott fogni kell ám a pózokat, bazd meg. Oké, csak... Az kurva nehéz. Én értem. Tehát aki ezt nem bírja végigcsinálni, csak itt az a baj, hogy itt jól láthatóan mindenki végigbírja csinálni. Tehát itt nem nagyon esnek ki azért, mert bár vannak olyanok, akik kiszakadnak a színpadon, meg ilyenek, én ezeket ki is zárnám rögtön. Szó nélkül küldeném le őket a színpadra, vagy pontoznám be utolsó helyre. De csak alapvetően itt pontozom. Mindenki meg tudja csinálni, tehát az a teljesítmény, hogy végigcsinálják a versenyt, ez mindenkinél megvan, és ez a rész nem mérhető, csak a kinézet a mérhető. Igen. Tehát hát itt kulcsak ezek a felkészülés és versenynyújtott teljesítmény arányok, teljesen fel vannak borulva a bodybuildingben. A versenyen nem a versenyen nyújtott teljesítményt pontozod, hiszen a versenyen nyújtott teljesítmény, én értem azt, hogy nehéz pózolni, nem. Ez tény. Azt nem tudod pózolni, vagy nem tudod. Nem tudod pontozni, nem az adja ki az eredményt, pontozni. Hanem az addig elvégzett hát munka. Jó, az is, hogy hogyan eredmény. Prezentálja magát a versenyző, mert ugye ha bénám benne mutatja van, meg de, magát, de kicsi érted, arányokban, persze, ugyanazt na. Mondjuk. Tehát az arányok itt teljesen mások, itt kevéssé számít az aznap nyújtott teljesítmény az összteljesítményhez képest, de ugye a formaidőzítés, az is egy teljesítmény, hogy a formaidőzítés stimmeljen, ezt majdnem nem bírtam kimondani, formaidőzítés. Nem, ezt megfigyeltem, hogy csúnyán beszélek mindig, jönnek gyorsan a gondolatok, meg fáradt vagyok, és akkor hadarok, meg nem artikulálok rendesen, erre ügyelni kell. Fúj, igen. Fúj, ezen fúj, általában nem szabad, hogy csúnyán beszélni. Nem segít, hogyha az ember idegbeteg. Ja. Én például most viszonylag idegbeteg vagyok, bár igyekszem nem ezen gondolkodni. Hát az előfordul az emberrel. Hát, velem többször, mint szeretném. Igen, és akkor is. Most a Tiger Classicról ne is beszéljünk inkább. A Tiger Classicról, meg az idegbajról ne beszéljünk. Inkább beszéljünk még egy kicsit a szakmáról, hogyha már az elején úgyis azzal kezdtünk. Volt ugyanis egy Baltimore Grand Prix, ami csak annyiból volt érdekes, hogy Victor Martinez nyerte. Ezt még igazából úgy viszonylag leszarnánk. De Victor Martinez először a mocskos kurva életben, jó, nem a mocskos kurva életben, az elmúlt 8-9 évben jó volt. Ne idegesíts. Jó volt, rendesen, majdnem olyan jó volt, vagy nagyságrendileg ugyanolyan jó mondani, volt, hogy milyen, 2007-ben. Milyen gyengús kis versenyek vannak, hogyha ezeket így meg tudja nyerni egy Victor Martinez, de akkor ezek szerint jó volt. Azért Victor jó. Vagy egy Pakulski. Hát jó, a Pakulski az nem volt egy olyan erős verseny akkor, de a pont Baltimore... Pont a magyar profiknak célozni ezeket a nem erős versenyeket elvileg. Hát lehetne, de hát most ott is a top 5 az, ami reálisnak tűnik. Jó esetben, és akkor az mondjuk egy olimpia kvalifikációs pont, abból még nem lesz kvalifikáció, csak hogyha kőkeményen végigcsinál valaki egy egész évet. Mindegy, arra ebben nem menjünk bele. Nem, mintha nagyon ellennénk keresztül profikkal, de hát ez van. Főleg olyan profikkal, akik nem fotózkodnak, nem kívánatos személyekkel. Hát igen, igen, ez a másik. De minden esetre Martinez. Szóval Martinez 2007 óta először nézett ki úgy, hogy azt mondom, hogy ez valami. Azt nem mondom, hogy Mr. Olympiát fog nyerni, de mondjuk, hogyha megnézzük a mezőnyt, és észrevesszük azt, hogy Kai meg Wolf gyakorlatilag nincsen benne, akkor én azt mondom, hogy Victor Martinez lehet top 6 az olimpián, és azért az nem lenne semmi. Főleg, hogyha még tud egy kicsit szárazabb lenni. Hogy lehet, hogy Dennis Wolf nincs benne? Dennis Wolf ugye megsérült egy néhány hete, és nagyon úgy néz ki, hogy nem fog tudni elindulni, tehát azért, amikor júniusban megsérülsz, akkor szeptemberben nehéz versenyezni. Igen, az egy kicsit problémásnak tűnik. Nem volt nagyon komoly, hát illetve a fene tudja, hogy mennyire volt komoly. A lényeg az, hogy elvileg már újra elkezdett edzeni, de ilyen 10 hetes felkészülés úgy, hogy előtte volt egy 6-7 kihagyásod, az úgy durva. Tehát egy Mr. Olympián ez nem nagyon fér bele, nem mindenki Kevin Levroni. Én attól félek, hogy most már Kevin Levroni sem Kevin Levroni, és nem névre, hanem hogy ilyen fajta mágiában. Ezeket a dolgokat már nem tudja megcsinálni, hogy hopp, 3 hónap alatt izmos lesz, és megver mindenkit. Hát az nem valószínű. Bár reménykedhetünk, hogy most hirtelen felránt még egy csomó izmot, és rom száraz lesz, és agyonver mindenkit, aki arra jár. Én ezt szeretném látni. A minden esetre Martinezt akartam elmondani, hogy végre jó volt. Vannak még csodák 43 évesen, és ami az érdekesebben, az, hogy ő elment Dubajba. Előtte edzeni egy hónapra, ez a Bader Budai nevű emberhez, aki a Big Remit is felfedezte. Na most, én nem tudom, hogy mi a szart főznek ott Dubajban, meg így a Közel-Keleten, De hogy attól mindenki íz most ezt, az kurva isten. Hát. Mit tudsz te erről a dologról esetleg mondani nekünk? Hát, ha van valami információd, ami nekem nincs. Én szerintem Dubajban baromi jó minőségű lehet a zappehely. Hát, az lehet, igen. Termesztik ott a zappehelyet a sivatagban, homok alatt. Nem, hát ott egyértelmű, hogy van pénz. Hát, hogy pénz van, az nem kérdés. Nem vetik meg a gyógyszertárat, mondom úgy. Tehát az benne van. De aztán, hogy ez hosszú távon milyen hatású történet lesz, az érdekes. Tehát ezeket a Dubajba kiránduló és hirtelen nagyon jó kinéző embereket hány évig fogjuk még látni, azon lehetne gondolkozni. Hát az ugye benne van a pakliban, hogy Viktor Mártinek most már olyan 43 éves, hogyha igaz. És hogy most kezdett el megint jól kinézni 10 év után, azért az elég durva szerintem. Ez nem lehet véletlen, biztos vagyok benne, hogy ez teljes mértékben összefügg a dubai kirándulásával. Ez 100%. Hát még az lehet egyébként, hogy egészen konkrét legyek, azt el tudom képzelni, hogy valaki egyszerűen bepénzelte. Tehát nem csak a gyógyszertár kérdésről van szó, hanem arról van szó, hogy egyszerűen valaki elkezdte őt pénzelni. Oké, lehet, hogy onnan jött lóvé, de szerintem csak maga az a tény, hogy elutazott valahova, tehát hogy nem a hétköznapi életét élte, meg nem a 20 gyerekével foglalkozott, vagy nem tudom mennyit csinált eddig, meg az egyéb szarjaival, hanem hogy ráért arra, hogy csak edz, az szerintem nagyon sokat dobott rajta, mert nagyon el tudom képzelni, hogy Viktor Mártinez ilyen félseggel csinált ezt a testépítést már nagyon régóta. Simán. Most azt hozzá kell tenni, hogy ő azért viszonylag csoda genetika, tehát egyébként minden él profi, különösen azok, akik valaha Mr. Olympia cím közelében jártak, de Viktor Mártinez is, és Viktor Mártinezről közben azért hallunk ilyeneket, hogy ő esetleg szeret füvezgetni, meg hogy egyébként egy büdös nagy tróger. Tehát nincsen ilyen, amelyik nem szeret füvezgetni profi testépítő, szerintem kizárólag. Gondolod? Szerintem mindegyik füvezgetni. Jasonről mit gondolsz? Jason. Van róla elnevezve egy edzőterem lánc itt Magyarországon. Ja. Jason, ez a neve. De miért pont Jason? Ez neki a neve, hogy Jason Cutler. Lehet, hogy van még egy harmadik neve is, de abban nem vagyok biztos. Csak ugye ezt úgy nevezték, úgy becézték mindig, hogy Jay. Azt nem tudtam. Jason úgy becézik, hogy Jay. Nem tudtam, hogy Jason Cutler. Ronnynak sem az van szerintem a személyében, hogy Ronny. Egyébként általában nagyon gyakran nem az van a személyében. Hanem gondolom Ronald vagy Ron. Philip Heath is létezik. Erről azt gondoltuk, hogy ő nem. Aztán hát kaptunk egy sajnálatos beszámolót, hogy de. Hát igen. De lehet, hogy csak jetlagje volt a reptéren, és azért nem tudjuk, hogy hol van. Igen, és előfordulhat. De hát inkább valószínűbb, hogy sajnos nem jetlag az, hanem most valami jethez hasonló kábítószernével gondolkoztam, de nem vagyok kábítószerben eléggé jártas. Ez nem hasonlít, de hogy valószínűleg az fűleg, volt. Nem jetlag, hanem fűleg, értem. Fűleg valami más. Na mindegy, szóval ez van. Ilyen a testépítésünk. Na, ide lesz szerintem zenélni egyet, most melyik AC/DC-t vonunk jöjjön? Hát nagyjából. Attól függ, hogy milyen hosszú rádiót akarunk csinálni, én nem akarok hosszút csinálni. Mind sem, mert ma sietünk belül. Az a helyzet, ma is sietünk, mindig sietünk, most is el vagyunk csúszva, rengeteg nyűgöm van, kínomban, hétvégi forgatás lesz, mindjárt lesz egy kiváló Cytec Muscle Beach, amivel az a helyzet, ezt nem kéne elmondanom, de fogalmam sincs, hogy a Muscle Beach programja mi lesz. Nincs egy plakát. Ez nem jövő héten lesz? Jövő héten, de. Jövő héten. Szeretném kitenni a plakátot, hogy lesz Muscle Beach, de nincs. És nem értem, hogy ez hogyan lehetséges. Ti se értitek, de nem baj. Nem ez a helyzet, hogy ezt nem bírom összerakni. Most nem tudom egyébként, hogy amit most felveszünk, mikor fog megjelenni, de csak hogy tiszta legyen. 9 nappal vagyunk a Muscle Beach kezdete előtt, és nincs plakát. Igen. Tehát gondolom, ők úgy gondolták, hogy majd itt a rendezvényen kirakják a plakátot, hogy egyébként itt vagy. Nem értem valami ilyesmi. Én küzdök, nagyon támogatom ezt a rendezvényt, ugye nekem ezt barátaim szervezik, küzdök, de nincs plakát. Úgyhogy erre nehezen tudok mit mondani. Hát no comment. Hát ugye megint azt kell mondanunk, hogy ugye van az, hogy a Pakulszki is Team Cytec, de a Pakulszkit nem szeretjük, van olyan, hogy a Cytec szervezi a Muscle Beach-et, de hát azért nem olyan profi az a szervezés talán, hát, mint lehetne. Legalábbis ezzel a része gondok vannak. Ez van. Na, ez volt az Airborne, ami nekem a talán a legkevésbé kedvencem a klónok közül, mert talán egy kicsit hasogatja a fülemet az énekesnek a hangja, de amúgy kétségtelenül kiváló. Hát azért ez a zene nem volt rossz. Ez a Live It Up volt. Gymbe is megy. Konkrétan ez a Live It Up című szám volt, ez megy a gymben. Azt Live It Up-nak mondják egyébként. Ja, tényleg, ez Live It Up. Ja. Szóval csak egy balfasztól kaptunk megint egy levelet, és megint beolvassuk, mert megint érdekes. Azt írja nekünk, hogy üdv normális rádió műsorvezetők, ezek vagyunk mi. Szeretnék megosztani veletek egy táplálékkiegészítő vásárlás alatt szerzett tapasztalatomat. Miskolc mellett lakom 10-15 kilométerre, és többnyire itt is vásárolok be. Elmentem BCA-t venni egy nem nevezném meg melyik tápkieget árvó üzletbe, ahol egy díszpicsa volt berakva. Vásárlás után megkérdezte, hogy hol edzel, mondtam neki, hogy otthon, mert most ott tudok. Erre az a válasz, hogy hát az is jó. Ezután elmentem Mészáros László fekvenyomó bajnok boltjába, üdvözlés után udvariasan megkérdezte, miben segíthet. Edzés előtti energizálót akartam menni, és végigmutatta a termékeket, melyik jó neki, ami az előző boltba ugye elmaradt. Fizetés után megkérdezte, ilyet ittál már? Egy kis tubusos energizálóról volt szó, mondtam, hogy még nem, és ide adta nekem ajándékba. Egy többszörös bajnok, aki nem ismer engem, még potya ajándékot is ad, szerintem itt kellene kicsit elgondolkodni. Olyan ember, aki ennyi mindent betett az asztalra, nem is értettem, hogy miért ad nekem ajándékot, mikor nem is ismer. Szóval, aki normális tanácsokkal akar távozni egy tápkiegés boltból Miskolc környéken, ajánlom Mészáros László fekvenyomó bajnok boltját. Végezetül nem kérdés, hogy hol vásárolok be legközelebb, mellékesen sok jó tanácsot is kap az ember, és nem egy üzletbe berakott díszpicsától, hanem egy olyan embertől, akinek van tapasztalata. Murkától kérnék egy Flintstone fédis jelet, Bálitól meg egy humpikék törpikés jelet. És akkor itt most röhög rajtunk már előre. Várjál, előbb mondjuk el a mészit, mert le kell szögeznünk, hogy a mészi egy tökély. Hát mindenképpen le kell szögezni. Mindannyian, akik ismerik a mészit, tudjuk, hogy a mészi tökéletes, tehát teljesen hibátlan. Visszatérve a szakmai részre, nagyon nem mindegy, hogy milyen boltba megyünk be. Tehát én például nem mennék be olyan boltba, ahol picsák vannak. Sőt, tovább megyek, lehet, hogy nem mennék el be olyan boltba, ahol gyúrós gyökerek vannak. Lehet, hogy olyan boltba sem mennék be. Erről szoktunk egyébként beszélni. Szerintem egy boltban kereskedőkre van szükség. De persze ez is egy relativizálható dolog, hogy most ki a kereskedő, meg most az neked. Az a jó, hogy van egy jó kis geci kereskedő, aki minden szart rácshoz, és nem ért hozzá egyáltalán, vagy az a jó neked, ha egy hozzáértő van. Csak amit ki akarok ebből hozni, tehát azért, mert valaki izmos, attól nem fog érteni a tápkiekhez, sőt, nagyon gyakran nem ért hozzá. Azért figyelembe kell venni, hogy sajnos a testépítés általában véve nem az észlények sportja. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy valaki azért, mert izmos, még nem túl okos. Hát úristen, miket mondasz? Az is ez lehet, tudom, hogy felháborító dolgokat mondok. Még az is lehet képzelni, hogy valaki izmos, és ezért egy önimádó személy. Erről még mondjuk, nem hallottam soha. Nem akartam azt mondani, hogy önimádó fasz, de erre mert gondoltam. Lehet picsa is. És lehet, hogy valaki nagyon izmos, és valójában egyrészt szart se ért hozzá, mert mondjuk jó genetikája van, és marha nem érdekli, és beszedi a gyógyszertárat, és csak el akar adni minden szart, mert egyszerűen ez a munkája. Lehet, hogy ott viszonylag kevés pénzért bendül egy boltban, és mint alkalmazott is ezek a képességei, és akkor ő ennyi, eladom. Szóval nehéz megtalálni, ez egy kommunikációs kérdés, bemész egy boltba, és beszélgetsz valakivel, és látod, hogy hogyan áll hozzá, szarik-e bele, érte hozzá, vagy nem. Ez két keresztkérdésből kiderül. Megkérdezel valakitől, hogy mit tudom én, X problémád van, mit ajánl, ha erre tud konkrétan ajánlani, esetleg belekérdezel. De itt az a nehéz, mert én nem akarok senkit arra biztatni, hogy egy köcsög vásárló legyen. Van a Totálkáron egy csomó cikk azzal kapcsolatban, vagy legalábbis egy-kettő van, ami arról szól, hogy hogyan kell autót vásárolni. Na ez azért társadalminak azért rendkívül hasznos, mert ezekben a cikkekben levő ötleteket felhasználják a vevők, és így lesznek igazi húgyagyú vevők, akiktől a hajukat tépik az autókereskedők, és ezáltal az autókereskedők már minden vevőt kényszerből hülyének fognak nézni a hülye kérdéseik miatt, és ezért az autókereskedők át fogják baszni az összes vevőt, mert látják, hogy ezek hülyék. Tehát amikor egy kereskedésbe bemegy valaki, és a Totálkáron olvasta egy cikkbe, hogy kérdezzük meg az eladót az autó eredetéről, meg miért akarja eladni, meg hogy mit tud róla mesélni. És azt ugye az agyhalott nem érti, hogy ezt nem a kereskedőtől kell kérdezni, mert nem az a kereskedő az autó, hanem nála bizományban van. És amikor bemész a kereskedőt, és azt mondod, hogy meséljen valamit az autóról, akkor a kereskedő az két dologra fog gondolni. Az egyik, hogy te egy hülye vagy, bazd meg. Ezt fogja gondolni. A másik, amire gondolni fog, hogy mi a faszt meséljek róla, te idióta, gyökér, állat. Ez egy bizományos autó, bazd meg. Egy hete láttam először, mi az anyámat meséljek róla. Ezt fogja gondolni. És szóval ezek a dolgok azért veszélyesek, hogyha ilyen tanácsokat adunk, mert nagyon gyakran rosszul jönnek ki ezek a dolgok, hogy hogyan kell ezt értelmezni, amit mi akartunk sugallni. És hát ugye a Totálkának ez az e-fajta karitatív tevékenység, ez pontosan ezt eredményezi, hogy ettől ezek az öntudatos, magukat nagyon okosnak képzelő vevők, reménybeli autóvásárlók, ők most fel vannak okosodva, fel vannak vértezve a tudással, de annyi esze már nincsen, hogy bazd meg, amikor magánszemélyhez mész autót venni, attól kell megkérdezni, miért akarja eladni, és megkérdezni, hogy autókereskedő miért akarja eladni, mert kereskedő vagyok, bazd meg. Nyilvánvaló. Ennyi, ezért akarom eladni, de... Volt amikor ilyen, hogy megkérdezték a kereskedőt, hogy miért akarja eladni? Persze. Hát ez... Nem, olyan is van, hogy nem érti a hülye, telefonál, és nem érti, hogy kereskedés. És ott van, hogy tököm, car, autó, kereskedés, telefonszám, nyitvatartás, és nem beszél észre ezt a hirdetésbe, és azt hiszi, hogy magánszemélyel beszél. Pedig két hirdetés felhívsz, már tudod, hogy szinte mindegy kereskedő, alig lehet magánszemélyt találni. Ma az autópiacot kereskedők viszik. Vannak magánszemélyek, ők általában kiemelik, hogy ők magánszemélyek, de az tény, hogy magánszemélyel kell beszélni, és telefonban meg nem kérdezgetünk hülyeségeket, hogy miért akarod eladni, meg mit meséljen az autóról, hanem megkérdezzük az autóról, hogy esetleg, hogy tudjuk, hogy mikor volt a vezérműszítserek, kezit csókolom, nem tudom, mikor volt, mert én kereskedő vagyok. Jó, akkor tudom, hogy kereskedéshez megyek. Vagy megkérdezem a tulajdonostól, hogy van-e az autó rozsda, szépe az autó, meddig van műszaki, mikor cseréltek vezérműszíjat, ezeket azért érdemes megkérdezni, mert tudjuk, hogy az autót leszarták-e, vagy nem. Mert ha azt mondja egy magánszemély, nekem van egy autóm, és azt mondom, hogy ő nem tudom, mikor cseréltem vezérműszíjat, hát akkor az autó nincs szervizelve. A vezérműszíj meg azt lehet, hogy te nem vágod, az egy kritikus dolog, mert annak van egy csereperiódusa, és ha elszakad, akkor szétmegy az egész motor. Aha. Tehát ez a lényeg. Tehát amikor megveszel egy használt autót, akkor az első dolog sajnos a vezérműszi csere, ha csak nincs valami konkrét bizonyítékod arról, hogy ebben nem régen cseréltek. Nekem az árhídra van fölírva az én autómon, hogy mikor volt rajta a nagy szerviz meg vezérműszi csere, meg megvan a szervizkönyv, és tudom, hogy nekem nem kell még cserélni. Jó. De ez nagyon ritka. Hangzik. Ez nagyon ritka. Ja, hozzáteszem, nem értem, hogy jutottunk el az autókereskedésekhez. Úgy, hogy azt próbáljuk megfejteni, hogy milyen tanácsot adjunk a mi hallgatóinknak arról, hogy hogyan kell vásárolni. De mi? Mert az tehát, előbb még táplálékkiegészítőről volt szó. Igen, igen. Táplálékkiegészítő, hogyan kell vásárolni, nem autót. Most a táplálékkiegészítőről jutottunk el ide. Méghozzá úgy jutottunk el a táplálékkiegészítőről től ide, hogy egyrészt, tehát amikor bemész egy boltba, és ott egy picsa van, az általában gáz. Amikor fölveszik a szép kislányt, hogy a szép kislány legyen a boltba, az 99%-ba gáz, abban a boltban onnan ki kell fordulni, mert ott nem kapsz szakszerű segítséget, de természetesen egy szép kislány is értett hozzá, mert lehet, hogy kiképezte magát. Van ilyen is, aki ért hozzá. Tehát ezt nem kell rögtön beparázni, be kell kérdezni, egyszer vásárolsz egy ilyen helyen, meglátod, hogy jó-e, ha nem jó, akkor vásárolsz egy másik helyen. Aminek nagyon sokan bedőlnek, az izmos eladó. Az abszolút téveszme, hogy egy izmos eladó az neked jó lesz, az lehet egy sűrű gyökér, gyúrós hülye gyerek, berakták oda a boltba 80 ezerért, és köze nincs hozzá, meg le is szarja. Tehát az se. Itt mindig a kommunikáció. Lehet, hogy egy 70 éves nyanya van benne, és tökre ért hozzá. Mert jó kereskedő, kiképezte magát. Nem kell érteni az edzéshez, neked a táplálékkiegészítőhez kell értenie, meg a kereskedelemhez. Jó, a kereskedelemhez érteni, meg a szakmához érteni, az nem egészen ugyanaz, hiszen a kereskedelemhez érteni az azt jelenti, hogy minél több szart el tud neked adni, de azért egy jó kereskedőnek megvan az a képesség, hogy el is tud neked adni olyat, amire szükséged van, tehát jól jársz te is, de emellett ért is a termékekhez, tehát nem hülyeségre fog rábeszélni. Tehát az a jó eladó. Az, hogy az eladó hogy néz ki egy boltban, ez nem ismerve egyáltalán. Egyáltalán én tudok olyan eladókat, akik abszolút nem is edzettek életükben, és rohadtul vágják. Honnan vághatja valaki olyan, aki nem edzett soha életében, hogy ért, és nem használt tápkieget, hogy honnan érte hozzá. Na, ez egy jó kérdés. Hát szakkönyvekből gondolom. Meg a, vevők, hogy... meg a vevőktől. Meg a vevőktől, onnan, hogy benn van 10 éve a boltban, vannak ismerősei, akik amúgy is edzenek, ja, okay, okay. Meg a vevőkörnek a visszajelzésekből össze lett. De ez se, tehát... De hozzáteszem, ez 10 évig kerülni a boltban, tehát azért az egy idő. Meg általában ezek komoly cégeknél vannak, akiknek azért van forgalmuk. Most a bükkös tököm alsón bennül a tápkiek boltban a mami. Na most valószínűleg ott 100 évet is ülhet, mire neki ebből rutinja lesz, hogy melyik tápkiekkel mi van. Na jó, de akkor mondjuk már valami hasznosat, tehát akkor mondjuk meg azt, hogy olyan az Istenbe különböztesse meg az izmos parasztot, aki nyomja a szöveget, de fogalma sincs, hogy miről beszél. Kommunikáció, ennyi. Meg valamiben bele kell kérdezni. Attól, aki ért hozzá. Bele kell kérdezni ennyi, és látszik, hogy humbug, hülyeséget beszélnek össze-vissza, vagy nem tudnak válaszolni, vagy tudnak válaszolni. Aha. És egyébként még eljön hozzá, hogy... nem úgy gondoltam, hogy menj be és kérdezd meg, hogy mitől tudok lefogyni, meg mitől leszek izmos, hát az nyilván nem működik. Persze, hogy nem. De tudok egyébként olyan bolti eladót is mondani, hát bolti eladó az egy kicsit túlzás, de tudok őt mondani, aki jól néz ki, és kurvára ért hozzá. De hogy miért ne lehetne ilyen, hiszen azért az alapvetően a kettőnek van ilyen, köze egymáshoz. De hogy mondjam, van köze, de nem ez a jellemző szerintem. De tudok nagyon sok ilyet mondani, és sőt tudok olyat mondani, aki viszonylag ismert, Bodó Imi. Neki saját boltja van, és, de volt ő alkalmazott, és boltban is ért hozzá. És a lényeg, hogy érdekli is. Ez a legjobb kombináció egyébként. De mondom, vannak olyan helyek, ahol nem... testépítő bajnokok vannak, shopbuilderben sincsenek testépítő bajnokok, de értenek hozzá, ki van a képezve. Ez erről szól. Hát igen. Egyébként... Ha nekem lenne boltom, én valószínűleg nem ültetnék be olyan embert, aki versenyző, vagy például a gymben, ott nálunk feltétele volt, hogy nem jöhet versenyző a pultba. Miért? Azért, mert probléma van velük állandóan. Mert most hülye, most kokszol azért hülye, most diétázik azért hülye, most azért szarik bele, mert most kokszol, most meg diétázik azért szarik bele, meg jaj, kéne, most elfogyott a tápkiegem, de nem baj, majd leveszem a polcról, és nem baj, majd azt visszarakom valamikor, meg ezek a történetek mennek. Tehát ez abszolút tapasztalat, ez nem előítélet, ez abszolút tapasztalat. Én azért nagyon sok kereskedőt ismerek, meg edzőtermes, meg ilyenek, csak macera van. Hozzáteszem, hogy ha előítélet lenne, akkor se lenne probléma, hiszen alapvetően a versenyzőkkel szemben lehetsz előítéletes, azok nem muszlimok vagy ilyesmik. A muszlimokkal előítéletes vagy? Én nem, én. Sőt, várjál nekem, az az előítéletem, hogy ők faszák. Hozzuk őket ide. Igen. Tömegével, küldjünk buszokat Szíriába. Akkor mondok mást egyszerűen, kérdezem, a cigányokkal előítéletes vagy? De ők is faszák. De nem vagy előítéletes. Tudod, hogy milyenek, az meg kész. Az utóítélet, az nem előítélet. Statisztika. Ennyi. Ennyi. Hát, ez én egyszerű. Hát amikor 90%-os az arány, akkor nem nagyon van kérdés. Hogyha a tűzben egyébként csak 10-ből 9-szer égetnéd meg az ujjadat, már akkor se nyúlnál bele. Ennyi ezt kell mondanom. Ennyi a történet. Tehát ez az előítélet kérdés, az egy baromság. De mindegy, ezek ilyen humbug dolgok. De hát ugyanúgy, na mindegy, ebben nem akarok belemenni, mert megint ilyen álpolitikai témákban végződik ez az egész baromság, és nem akarok ilyenről beszélni. Azt akartam elmondani, hogy meg lehet állapítani, hogy hol érdemes vásárolni, meg hol nem érdemes vásárolni, de ez nem az eladó külsején fog múlni egyáltalán. Nem, hanem azon, hogy mennyire ért hozzá. Bár hozzáteszem egyébként, hogy valószínűleg a mi hallgatóink azok nagyjából tudják, hogy mit akarnak venni, hogyha bemennek egy tápkiegboltba. Az szinte biztos, meg valószínűleg hozzánk kapcsolódó tápkiegboltba mennek be valószínűleg. Van rá esély. Úgyhogy ez nem probléma, de most mondhatnék egészen mást. Például van egy csók, aki nagyon értett bizonyos táplálkozáshoz, nagyon értett a kokszhoz, és sehogy nem nézett ki. És az egyik legnagyobb szakértő volt a világon. Hát egyébként meg lehet nézni a Dan Dashen. Nem tudom, hogy az ki. Dan Dashen sehogy nem nézett ki. De meg lehet nézni a top testépítő gurukat, mondjuk egy Honey Rambo-t, vagy egy Chris Aceto, vagy egy Chad Nichols, hogy néz ki. Chad Nichols az azért nem kicsi. Vagy legalábbis egy időben nem, de nem is nagyon izmos. Lehet, hogy ő régebben, még a 90-es évek elején testépítő volt. Már hogy konkrétan akár versenyző is. Tudom, hogy a felesége az volt versenyző. Meg hogy voltak ilyen dolgai. De a lényeg az, hogy ő maga most nem különösebben izmos, és hát ugye a világ legnagyobb szakértői között tartják számon. Chris Acetone jól nézettek jól valaha? Hát, hogyha nézett ki valamikor, akkor ő is szerintem a 90-es évek első felében. Nagyságrendileg, mert azóta nem nagyon. Én azt hiszem azért ő nézett ki komolyan, de például Dan Dashin soha nem nézett ki, aztán ő volt a legnagyobb szteroid gurú a világon. És mégse. Mondjuk más kérdés, hogy akkor a szakértő volt Dan Dashin, hogy baromi simán meghalt 50 évesen, ami azért rohadt kellemetlen. Úgyhogy lehet, hogy nem biztos, hogy Dan Dashin kell követni egy csomó dologba, de én sok dolgot olvastam tőle, és nagyon jó dolgokat olvastam tőle. Na jó, hát de azért a profi testépítők azért halnak egyre másra már így 50 környékén. Hát igen, igen. Szóval igen. Most lehet mondani, jó, hogy megkövessük őket, meg ilyenek. De Dashinnél az az érdekes, hogy ő ennyire értett a kokszhoz, akkor ő ezt használta vajon? De ha használta és nem működött, akkor ez most mennyire, akkor mégis ért hozzá? Hát lehet, hogy egy darabig kokszolt, aztán rájött, hogy ez neki nem kell, de továbbra is érdekelt hát, a dolog. Igen, tehát csak én például gondolni. Dan Dashinről nem tudok olyan képet, amikor valaha jól nézett valaki. Hát lehet, hogy nem versenyzett, csak magának kokszolt. Mint a barbárok. Igen, igen, de nekem nincsen róla semmilyen információ, hogy jól nézett valaki valaha. Én talán azt hiszem, hogy le is írta. Hát lehet, a fene tudja. Na mindegy, tartozunk még jegkel. 50 éves volt, amikor meghalt. Még valaki eszembe jutott, várják, kit mondtál még? Hanyi Rambordot mondtam. Na, az... Ő szerintem soha nem nézett ki, jól. Hanyi Rambord nincs előttem, hogy néz ki? Ilyen alacsony, kopaszodó ember. Kicsike. Hát... Azért nem. Van ott valami. Tehát azért elég tömzsít. Lehetett okay. Ott valami, szerintem. Ennek utána én el tudom képzelni, hogy őt ilyen power dolgokba is mocorgott, nem lehet, hogy Hanyi Rambord? De fene tudja. Rohadt alacsony, az biztos, szóval, hogy ilyen szempontból elképzelhető, hogy van valami előnye az ilyen dolgokban. De ugye ez is olyan dolog, hogy kérdés, hogy ugye neki mik a céljai, mert ha neki az a célja, nem az a célja, hogy jól nézzen ki, mert mondjuk esetleg nem érdekli, vagy esetleg nem akar ezzel nyüglődni, vagy esetleg tudja, hogy nincsenek meg azok a struktúrális adottságai, hogy kellenek, akkor attól függetlenül lehet, hogy baromire ért hozzá, mert neki az a célja, hogy embereket kreáljon, akik jók a bodybuildingben, tehát ez nem jelent semmit. Egyébként azt tudtad, hogy kuwaiti születés? Hanyi nem volt. Nem tudtam. Én egyébként azt hittem, hogy ő amerikai, de akkor úgy amerikai, de kuwaiti születés. Oké, okay, csak hogy ott született, és hogy tehát konkrétan amerikai, ilyen tőzsgyökeresre gondoltam, akkor nem. Kuwait, de nem látszik rajta, hogy különösebben. Hát, hogy mondjam szépen, szóval, hogy sárga lenne. Na, nekem be kell most mondanom egy hupikék törpikékjét. Ugye? Ami milyen? Yeah! Azért, mert a törperős. Törperős, érted? Na de ez ugyanolyan volt, mint amilyet máskor szoktál csinálni. Nem baj, ez a nem volt hupikék törpikék. Én a törperőst így képzelem el. Hát a törperős az egy hupikék törpikék alapszereplő. Az oké, okay, de hogy mindig ilyen jelet csinálsz. Ennek semmi köze a törperőshöz. Dehogy nem. Törperősnek ilyen hangja van. Ma most össze ez nehezebb lesz, mert én tudtam ezzel trükközni. De, na jó, de te úgy trükköztél, hogy csaltál. Az nem, meg nem ér. Nem. De, határozottan nem. Csaltál. Van egy törperős nevű szereplő. Annak ilyen hangja van a törperősnek, mert mindig kurva mérges. És akkor azt mondja a törperős, hogy yeah! És kész. De várjál, nem a törperős az, aki mérges. De. Van egy másik, aki mindig mérges. De, az a törperős. Nem, van egy másik. Tudja, hogy a törperős a mérges. Nem, van egy másik, aki mérges. A törperős meg erős. Na mindegy. Ja, várja. Nem, igazad van, nem, az kevered. A törperős is mérges mindig, de van a dulifuli is. Aha. Nagyon tudsz. Szerintem te ezt direkt nézed. Dulifuli. Biztos nem a gyerek miatt, hanem azért, mert élvezed. Nem. A gyerek nem nézi a hupikék, törpikéket. De miért nem az egész jó? Nem tudom. Mondjuk egyébként lehet, hogy egy lánynak ez rossz üzenetet hordoz, ugyanis ez pont kurvára arról szól, hogy van 99 törpe, és abból egy lány, és hogy mindenki ezt az egyet körülugrálja, ez nem biztos, hogy jó üzenet lenne neki. Na mindegy. Szóval nekem meg csinálnom kell egy Frédi és Béni siet. Na most, hogy a Frédi vagy a Béni, azt senki nem tudja. Hát ezzel is tudsz variálni, lehet, nem baj. Hát én is így fogom elcsalni majd, mint te. Ne is törődjünk vele. Nem találtam meg, amikor a Frédi kiabál, úgyhogy nem tudom, de valahogy úgy képzelem el az ő jeljét, hogy yeah! Vilma! Ez nem volt az. Vilma! Itt már lehet, hogy dugnak, nem az van, ki van zárva, de mindegy, ne törődjünk. Vilma, engedj, yeah! Volt egy ilyen rész, nem? Volt ilyen? Persze. Én erről nem tudok. Ez hát nem rímel. Kizárta a Vilma. De ez mindig kizárja. Azt, ja, azt szerintem nem. Az a vége mindig a mesének, hogy kizárja. Miért a Vilma. Miért jön be Nógrádi Gyuri bácsi a törperősre, azt nem értem. De biztos, hogy ő is kicsi és nagyon erős, amit mond. Erre na tudom igen, gondolni. Olvassunk levelet. Oké, de milyen levelet olvassunk inkább? Fasz a levelet. Amíg te megtalad a levelet, addig még egy kicsit mesélek a Sportárosztról, mert közben én így belehallgattam jobban, és a múltkor befényeztük a Sportáraszt, hogy hallgassátok, és azt mondom, hogy persze nyugodtan hallgassátok, ha tetszik, de úgyis azt írta a srác nekem, amikor ezt írta, hogy nyugodtan oltsam le őket, na most jön a leoltás, kevesebbet kéne rihegni, röhögni. Mert az a helyzet, hogy amikor az ember csinál egy podcastot, akkor az nem ugyanaz, mint amikor ülünk a kocsmába és isszük a sört és röhögünk a saját hülyeségünken, hanem azért egyfajta olyan tartalmas beszélgetés, amit közvetítünk másoknak is, és engem például kibaszottul zavar, hogy állandóan beleröhögnek. Nem tudom, hogy te ezt hogy láttad, de engem rohadtul zavart. Még azt hittem, hogy az elején, pont az egyik, amit hallgattam, annak az elején volt ilyen beleröhögös rész, azt hittem, ez így direkt van kiemelve, mert hogy most beleröhögtünk, vagy nem tudom miért, de sokat röhögnek benne, azt el kell viselni. Kevesebb röhögést kívánok a Sportterasznak. Hozzáteszem, a múltkor az egyik adásban én is beleraktam direkt egy elbaszott beleröhögős részt. Ez oké. Amikor ez oké. Ez sikerült megcsinálnunk, de ez az más. Tehát azt tudni kell, hogy amikor podcastot csinálsz, vagy gyakorlatilag bármit, akkor az egy műsor. Tehát amikor te beszélgetsz a haveroddal, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy mi történik ott a kocsmában, hogy mekkora a zaj, de hogy össze-vissza beszélsz. Azért nem nyúltak annyira mellé, mert ez megy a reggeli Fos Rádió műsorokban is, és lehet, hogy az alapján azt gondoltak, hogy ez így oké, mert meghallgatsz egy Balázs Sót, rohadt idegesítő. Egy csopat hülye gyerek rieg röhög, de ez ettől még nem jó. Szerintem legalábbis. Csak azon gondolkodok, hogy gyakorlatilag a rádió nagyon régóta ilyen szar. És hogy vajon én honnan szedtem azt, hogy a rádió az nem kell, hogy ilyen szar legyen. Ezen gondolkodok, mert hogy te öreg vagy, az egy dolog még. Biztos a kommunizmusban hallgattad a jó kommunista rádiót. Szerintem színvonalas rádió volt akkor. Nagyon, nagyon. Már legalábbis ilyen szakmai szempontból aztán, hogy mit közvetítettek, azt talán más. 4 méter 73 centi. Ha jó voltak találkozása, tilos. Ezt hallgattam már fél órán keresztül. Egy jó adéthez szól a nótat. Nem volt akkor sem olyan videó, csak nem volt benne mocsok. Nem volt benne balfasság, tehát azt tudni kell, hogy erre mondom azt, hogy felolvasták a paragrafust, tehát olyan ilyen hivatalos hangnemben teljesen ment minden, de nem volt a rádiózás régen valami humoros műfaj az a helyzet, bár volt benne rádiókamaré, szóval nem volt valami szórakoztató, de kicsit béna volt, meg kicsit esetlen is volt, de... Hát esetlen volt az a stílus, de... De volt benne valami nagyon komoly profizmus, így van. Mégis, és ami azt sugározta, hogy a rádióban ami van, az a hiteles. Itt volt így egy van. Nagyon komoly hitelessége. Na most, hogy egy reggeli ilyen Balázs vagy bármelyik sónak a hitelessége, az milyen, az ugye ez egy érdekes kérdés lehetne, de nem is az a lényeg, hanem van egy... Ez egy jó műfaj, ez nagyon szórakoztató tudna lenni, csak ha nem kéne ott röhögni, mint a hülye gyerekek. Esetleg nem kéne egymás faszát szopkodni, azt úgy megjegyzem, de mert ilyen is volt azért. Sose felejtem el kedvenc rádiós műsorokat, Bocskor Gábor, aki szerintem egy beképzelt fasz, hogy mennyiszer szokta magát fényezni, tényleg, tehát elképesztő. Én mindig ezeket csak véletlenül hallottam, mert nyomkodtam a rádiót, bejött, és ez az ember, ez magát fényezi állandóan, erről szól az élete. És olyan alűréi voltak, hogy az a tipikus gyökér, tudod, az a beképzelt, harácsoló, anyagias gyökér, aki elmeséli, hogy hozott nem tudom milyen ajándékot a Boros Lajosnak, és vigyázz rá, mert drága volt. Tehát, aki ilyet megjegyez, amikor ajándékot ad, az egy paraszt. Na, ezt én hallottam a Bocskor Gábortól egy rádióműsorban. Egyébként hozzáteszem, 1993 magasságában, az sem most volt, amikor a kis hullaszállítónak kinéző kombi, dízel, Opel Rekord típusú autómmal fánkot szállítottam a Balaton partra. Hajnalban akkor, hogy hívták azt a műsort vajon, amit akkor ezek csináltak? Nagyon jó kérdést teszel fel, fogalmam sincsen, hogy 93-ban a Bocskor Gábor milyen műsort csinált. Nem a Cappuccino volt, meg nem a Bumerang volt, még az előtt volt valami. A Bumerang az már nagyon késői, tehát ez már új évezred. Lehet, lehet. Ebben majdnem biztos vagyok. Az annyira, és ugye ezt a két hülye csinálta már, azon a műsorban én annyit röhögtem, hogy valami elképesztő, és hihetetlen, hogy hova süllyedtek ahhoz képest, és nem is értem, hogy ez hogyan sikerült. Hát figyelj, vagy a te ízlésed változott. Az is lehet, ilyen is vagy van. Elkezdtek egyre szarabbak lenni, ez is benne van, tehát hogy a kettőből valamelyik vagy ennek a kombinációja valamilyen arányban. Minden esetre tulajdonképpen ezen gondolkodtam, hogyha most ők úgy gondolják, hogy ez az oké, és hogy egy rádióműsornak ilyen röhögős balfasz formátumúnak kell lennie, az egy dolog, csak hogy akkor én ezt onnan a rákból szedtem, hogy nem. Ösztönös. Mert én soha nem gondoltam ezt komolyan, hogy ez így működhet. Ösztönös dolog ez. Hát az embernek kellene, hogy legyen egy ösztönös érzéke. Nem is teljesen ösztönös, mert ilyen információ morzsákat, erről is már beszéltünk, hogy honnan tudod bizonyos dolgokról, hogy az valójában hogy történt. Nem tudod megmondani, de egyszerűen olyan, mintha megéreznéd, de valószínűleg ez is egy algoritmizálható dolog, hogy milyen információ formákat szedsz össze, vagy morzsákat szedsz össze, ami alapján ezt el tudod dönteni, és ez pontosan ez is ilyen, hogy láttál egy csomó, vagy hallott egy csomó rádióműsort, tudod, hogy melyik tetszett, melyik nem, és annak a jellegzetességei, ha nincsenek is a tudatodban, hogy az miért tetszett, de ezt így kirakod magadban, és tudod, hogy ez nem jó. Emlékszem arra, hogy régen volt, az még nagyon ilyen komoly formátumú rádió volt, nem tudom, hogy melyik adó, ez még a 90-es évek, meg talán az eleje, fene tudja, mindegy. A lényeg az, hogy mesét olvastak a rádióban. Ilyen meséket, vagy valamilyen történetet, biztos vagyok benne, hogy ezt ismered. Kapucsino volt a műsor közben. Ez biztos egyébként, hogy nem valami kereskedelmi rádió volt, szerintem valami államinak kellett lennie. Na, hogy volt a mese? Igazából nem is az a lényeg, hogy volt, meg hogy milyen mese volt. A lényeg, hogy valamiféle állami rádión nyomtak mindenféle műsorokat, és mesét olvastak. Valami öreg pali olvasta. Talán még a nevét is tudtam régen, de már a franc sem emlékszik. És ő teljesen profi volt. Tehát ez a majdhogy nem ilyen szinkron színész. Lehet, hogy konkrétan szinkron színész volt, meg úgy egyébként akkor nem voltak szinkron színészek, az biztos. Nem Szabó Gyula volt véletlenül? Elképzelhető. Nem tudnám neked megmondani így. Minden esetre például az egy halálosan profi műsor volt, de én emlékszem arra is, amikor régen a tévében ilyen, az volt a koncepció a csatornákon, főleg ilyen M1-en meg ilyeneken, hogy néha így megállt az adás, és akkor bemondta egy ilyen néni vagy bácsi, hogy most mi fog következni, így elmondta neked. Egy ilyen kis pult mögött, ahogy ott állt. Nem tudom, tudod-e, mire gondolok. Műsorvezetőre. De az műsorvezető? Igen. De nem volt konkrétan műsor, hanem hogy mit tudom én, a filmek közé be volt rakta, persze, 5 perces reklámból, hogy most a film következik. Igen, igen. Ja, igen, vagy csatorna vezető. Tényleg. De minden esetre ilyen volt régen, ezek kőkemény profik voltak, akik elképesztően. Hát nem volt makogás, meg beszéd. Nem. Hát ma, és nagyságrendel jobbak voltak, mint mi vagyunk. Például. Persze, tehát ez nincs miről beszélni, de pont az a lényeg, hogy ugye én olyan alkalmi rádióhallgató vagyok, erősen az autóban szoktam bekapcsolni a rádiót, hogy ne unatkozok és nyomkodni össze-vissza, mert mindegyik szar, és szinte minden nap hallok mondjuk hírolvasói bakit, ami gáz, nem tudnak egy rohadt hírt elmondani normálisan. Ami nagyon nehéz, ez egy szakma, de hát ezt tudták 30 évvel ezelőtt, akkor ma miért nem? Hát beléjük verték kőkeményen, meg akkor ez sokkal inkább egy elvárás volt. Most már egy kicsit úgy kevésbé vesztük komolyan a rádiót, a tévét, a médiát, az egészet, mert úgy hozzászoktunk, hogy van ezer csatorna, csőstől jön minden. Hát meg ugye eleve ilyen beleszaró műsorok vannak. Akkor miről beszélünk? A kettő így kéz a kézben jár. Pont ez jutott eszembe, hogy ugye fölhoztam neked a szexizmust, ami egy olyan dolog, hogy egyszerűen fel nem foghatom, hogy ezt ki volt az a sűgyökér, aki ezt kitalálta. Hát ez a szexizmus, ez egy olyan dolog, hogy így emberek rá mondják, hogy szexista, de ez mi a fasz jelent, hogy szexista valaki? Tehát, hogy nyilván ez azt jelenti, hogy te így a nőket ilyen megalázóan kezeled, de egy olyan világban, hogy lehet rámondani valakire, hogy szexista, ahol a tévéből jön a rohadék, ilyen, nem is az, hogy pornó jön a tévéből, hanem ez az alja mocsok, a valóságsóba, ez kúr, ezzel, mesztelen valóságsóba, ez a förtelem szar, az újságok címlapján mesztelen nők, ez valamikor nem volt erre, te nem emlékszel, de mondjuk a 90-es évek előtt egy-két ilyen erotikus újság volt, de az is el volt, hogy dugva, most meg bemész mindenhova, mert talán van erre valami törvény, hogy benzinkuton nem lehet lotyók a címlapon, de alapvetően minden tele van most már ezzel a pornográf szarral, és akkor valakire azt mondják, hogy szexista. Nem is teszel az egy egyébként megjegyzést valakire, és akkor azt mondják, hogy szexista vagy. Tehát miről beszélsz? Hülye, aki ezt kimondja, hogy a száján. Hát nézzem már körül. Jó, a szexizmus az egyébként nagyon sokféleképpen lehet, amire rá szokták mondani. De most itt pont a vágóról volt szó, a vágó istennek ez teljes mértékben, ugye ő is a múlt profi tévésének gondolt ember, de egy szellemi fogyatékos szegény, az már azóta kiderült, hogy ez mindegy ilyen megjátszás volt, hogy ő az intelligens úriember, mert egy zsírhülye szerencsétlen, és neki volt valami megjegyzés, amire leszexistázták, az egyik gyökeret szivatja a másik gyökér ezekkel, tehát eszméletlen tényleg. Megvan egyébként, most gondolkoztunk, mi volt itt a sztori, csak... Már a vágóval. A vágóval, az ország, nem tudom kiével, de mondom, az ország hülyéje lett inkább, sajnos. Az volt a sztori, hogy ugye van nekünk Magyarországon is egy köztársasági elnökünk, az az Áder János nevű ember, hát aki nyilván esztétikai kihívásoknak nem tud minden mértékben eleget tenni. Hát jó napot kívánok egy államfőnek, nem kell megfelelnie semmilyen esztétikai kihívásnak. Végülis egy teljesen normális ember, de nincsen neki három feje, nem a tarkójából nőtt ki a karja, a füle is ott van a helyén, tehát ezeknek a dolgoknak nagyjából megfelel, a bajsza elég ronda, de hát semmilyen ízlésrendőrség nem tiltja, hogy az embereknek bajusza legyen. Akinek bajusz tetszik, annak bajusza van kész. Tehát ez nem kell megfelelni senkinek külsejében a másoknak, tehát főleg egy köztársasági elnöknek, mert ez nem fotómodell szegény. Tehát egy szépségkirálynő az nem jó, ha ronda, de egy köztársasági elnök rohadtul mindegy. Na és közben van egy horvát államfő, egy nő, nem jut eszembe, hogy hívják, egy szőkenő, és hát az meg egy szőkenő, nagy csöcsös, minden jól néz ki. És akkor a vágó felhozta azt, hogy mennyivel jobb a horvát köztársasági elnök, ha az köztársasági elnök egyáltalán, mint a magyar. És így erre azt mondták, hogy ez szexista megjegyzés volt, mert hozzáteszem egyébként a vágó. Berakott egy bikinis képet a nőről, csak az a baj, hogy mondjuk benéztem, mert nem az a nő volt rajta, hanem a Ice-T-nek a felesége, a Coco. Fogalmam sincs, hogy az ki. Ú, az egy szörnyű, de mindegy. De az a lényeg, hogy ez annyira hülye, hogy még nem is jó képet rakott be. Csak az a lényeg, hogy összehasonlította a magyar köztársasági elnököt a nagy magyar intelligens kvízmester, a magyar köztársasági elnök arcképét összehasonlította egy szőke bikinis nővel, és azt mondta, hogy hát az mennyivel jobb. Most erre nehéz mit reagálni, de az agyhalottak még le is szexistázták ezzel. Tehát erre aztán tényleg nem lehet mit reagálni. Tehát ez így a mély sötétség. Az én problémáim már ott kezdődtek, hogy nem értem, hogy a vágó mit akart kifejezni azzal, amikor odarakta az Áder mellé a szőkenőt. Főleg bikiniben. Tehát, hogy miért releváns kérdés az, hogy az Áder hogy néz ki egy bikinis nőhöz képest? Az a lényeg, hogy a Gyurcsány az kurva szép. A Gyurcsány az biztos kurva szép, csak nem értem az összefüggést, nem értek semmit az egészből. Na, valószínűleg itt a vágó valamit igen csúnyán benézett, aztán még jöttek hozzá hülyék, tehát, hogy erről lehet itt szó. Hát ez kegyetlen, ez agyhalál. Tehát az a baj, hogy ami nagyon fájó, hogy valamikor köztiszteletben álló emberek, akiket mindenki kedvelt, valamikor ezek az emberek még normálisak voltak, és azt hittük, hogy normálisak, és kiderült, hogy se hülyék. Hát lemennek kutyába. Igen. Meg idióták. Kiderül az is, hogy idióták. Na, kaptunk egy levelet, ez szerintem rövid lesz, Ádám írta. Kályi Fidesz Magyarország című részhez kapcsolódóan lenne egy érdekes rejtélyem számotokra. Tehát rejtély van, készüljetek. Szó esett a Google hirdetésekről. Mi éppen költözés alatt vagyunk. Kedden kezdtük a procedúrát, és hétfőn néztem a telefonos naptáramat, ahol is kedre be volt írva automatikusan egy jegyzet, költözés címmel. Én nem írtam be a naptáramba, maximum ismerősöknek említettem, hogy költözünk kedden. Vajon honnan tudta a Google, hogy mi költözni fogunk? Ez a rejtély. Na most ez nem semmi. Hát jó, de miben nyilvánul meg vajon, hogy tudta a Google... Beleírta magától az ő naptárába. Az ő Google naptárába. Az nem lehet. Hát ez elméletileg megtörtént. Nem, jól értelmezed ezt a sztorit? Hát ő ezt írta nekünk. Erre azt mondom, hogy beírta a költözés, szólt a Google naptárba, és a Google elkezdett neki nyomni olyan hirdetéseket, nem, költöztető beírta, cégek. Beírta a költözést, mint bejegyzést a naptárába. Az nem lehet. Magától. Az nem lehet, ezt majd valahogy próbáljuk megértelmezni, vagy remélem. Biztos, hogy ezt írta nekünk, tehát hogy ezen értelmezni nem nagyon van mit. Hát, vagy ő nézett be valamit. Azért meg kéne erősíteni ezt az információt, mert ez azért nem lehet. Na, minden esetre ez volt a mai rejtélyünk, ha tudtok rá megoldást esetleg, illetve hogyha Ádám még ezt szeretné nekünk részletezni, akkor azt mindenképpen szívesen látjuk. A bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen, és most bejátszunk egy zenét. Na, jöjjön akkor a Cruisen! Cruisen, Love is a Sweet Torment. Ez egy nagyon kiváló zenekar, és már beszéltünk róla szerintem sokat. Ez sokat biztos nem, de biztos, hogy említettük. Azt mondtad, hogy a googolás mappádban volt Cruisen. Igen, igen, abszolút. Akár ez a zene is úgy látom, hogy beleférhetne abba. Mert hozzáteszem, hogy nagyon sablonos buta címe van neki. Tehát olyan, hogyha ezt a címet így meglátom, nekem elmegy tőle a kedvem. Hát de a zenét meghalod, akkor még megjön. Az biztos, az biztos. És ugye itt arról volt szó, hogyha ezt említettem már, ez, ha jól emlékszem, egy német zenekar. Ez könnyen lehet. És van egy rettenetes honlapjuk, ami nagyon rossz. Lehet, kéne rendelni Cruisen pólót, mit szólsz? 2016.08.27-én játszanak, hát ezt nem is tudom, hogy hogy ejtik németül, várjál, akkor mondok egy más. 2016, ja nem, várjál, nulla, hogy van ez? Hogy van itt az átomok Németországban? 0903 Enspel, 0930 Burglengenfeldben játszanak, tehát Németországban lennek ezek a dolgok. Sajnos 0827-ig nem lesz koncertjük, de ezt valahogy kibírjuk. Én nagyon elmennék egy Cruisen koncertre, csak baromi messze van haza mondva. Magyarországra feltételezem, hogy nem jönnek. Nem nagyon. Nem elég nagy sztárok ahhoz, hogy érdemes legyen ide jönniük. Persze, tehát ez egy ugye nem sokkal több, mint egy hobbi zenekar igazából, de baromi jó. Tehát de van jó zenéjük, nem, tehát hogy igazából minket ez érdekel itt a rádióban, koncertezni meg például hát. Például még angol weboldaluk sincsen. Ami elég nagy balfasságra van, azért úgy finoman. Hát annyira belföldi a dolog, tudod, hogy pedig angolul énekelnek, tehát ezt azért nem értem. Hát meg angolul azért illene, hogyha komolyan gondolják, de hát úgy tűnik, hogy annyira nem gondolják komolyan. Figyelj, egy kiváló Cruisen póló, az 12 euró. Ami viszonylag sok, bár igazából belefér. Feltételezem, hogy németeknél ez nem olyan szörnyű tétel. Hát nekik ez semmi. De gondolj bele, lehet, hogy a migránsoknak drága. Lehet, hogy ezek rasszisták. Ez már felmerült benned? Cruisen rasszista, nem migránsoknak gyárt póló. Kéne egy olcsó migráns verzió. Ezt 2 euróért. Ezt nem tudjuk. De szerintem kéne. Én úgy érzem, hogy kell el. Azoknak balta kell, meg macsete. De az van nekik, hát póló is kell. Hát valamiben járni kell, tehát nem lehet pucéran menni. 24 euró egy csomag, amiben benne van a CD is. Sőt, egy autogramakártya is. Na, az nem rossz buli. Bár hozzáteszem, hogy az ACDC-től jobban érdekelne az autogramkártya, mint a Cruisentől, de végül is miért ne? Mondjuk a másik az, hogy az ACDC-nek meg nem hinném el, hogy ők írták alá tényleg. Szóval azt muszáj személyesen aláíratni. Azt nem értem, hogy ezt hogy a francba fizeted ki. Hát feltételezem, hogy kártyával. Nem nagyon van itt kártyás fizetés. Szóval ezt nem vágom, hogy ez hogy jön ki. Na mindegy. Hol tartottunk levélnél? Igen, olvasunk egy levelet. Wunditól. Te náci vagy egyébként. Én? Hát ezt hogy mondhatod? Eszembe jutott. Én szeretem a migránsokat, meg mindenkit. A migránsokat szeretem a legjobban. Én csak a fehér embert utálom, mert ott már annyira lejárt, annyira múlt századi, hogy borzasztó. A szóval, Wundi. Kertelés nélkül szeretnék belevágni a mondandóba, mert sok mindent akarok közölni. Hát viszonylag hosszú lesz. Akkor megtenni. Nem agronómiai téma lesz ez. Reméljük. Hasonló gondolkodással, attitűddel vagyok felvértezve, mint ti. Sokan vagytok ám így. Hát, sokan vagyunk, de nem elegen. Valakit idéztem. Sokan vagyunk, csak nem mindenki beszél. Tehát pont az a dolog, hogy egy normális ember az nem írogatja a szarját, mindenhol nem kommentelget be, nincsen feltűnési viszketegsége, éli az életét, csinálja a dolgát, ilyenek a normális emberek, és szerintem még mindig ez a többség. Bár kétségtelen, hogy a normális embereknek ezen tulajdonságon rendelkező normális emberek között is kurva sok hülye van, de normális emberek vannak. Szóval azt írja, hogy leszarom a Facebookot, a két megosztókon nem villogok az ingóságaimmal, nem vagyok exhibicionista, a tömegközlekedési eszközökön szerencsére még nem egyedülálló módon, könyveket olvasok, nem érdekel a legújabb divat, nem nézek és olvasok szenny tévéműsorokat és bulvár magazinokat. Egy szóval én úgy gondolom, hogy értékes ember vagyok. Imádom hallgatni Puzsér Robert mélyen szántó társadalom kritikáit, és hasonlóan őszinte és nyers a modorom, mint neki. Kurva jó lenne, ha az embereknek lenne önkritikájuk, és az őszinte vélemény nyilvánításon nem basznák fel magukat, hanem belátnák, hogy ez egy konstruktív kritika, amit jelleme építése céljából manifestálok. De szép szó ez. Lehet, hogy ezt mi már nem értjük, mert túl egyszerűek vagyunk. Szóval azért óvatosan ezekkel a szavakkal. Persze nekem is vannak hasonló gondolkodású, beállítottságú barátaim, akikkel jól megvagyok, bár sajnos ilyenkor gyakran nézünk a pohár fenekére, ami nem túl kompatibilis a testépítéssel, azonban próbálok integrálódni és nem elszakadni tőlük. Néha belefér, nem para. Áll időnként. De most nem ez a lényeg. A problémám a párválasztással van. 27 éves leszek, és nem tudok felmutatni egyetlen komoly kapcsolatot sem. Nagyon magas vagyok, szerintem egy normális külsővel is rendelkezem, de valamit mindig elbaszok, illetve valami mindig felbasz. Volt olyan nő, aki 4-5 találkozás után elmondta, hogy ő igazából nem akar kapcsolatot, csak jó volt kicsit kimozdulni velem. Azért az ilyet, na mindegy. Volt olyan... Sajnos, hogy lerázódom. Tehát ez úgy nagyjából bullshit. Azt kell nekik mondani, én se akarok kapcsolatot, csak meg akarok dugni. Aztán ennyi. És akkor még hát, ha valami sikerül. Na mindegy. Volt olyan, aki mihelyt leültünk ebédelni, lefotózta a kibaszott kaját, és felnyomta a Facebookra. Az azonnal kuka, ez kiváló. Volt olyan, akinek a második kérdése, hogy milyen vállalkozásban utazol. Egész egyszerűen nem találok magam mellé olyan lányt, akit a következő, véleményem szerint szerény kritériumoknak megfelelne, egy nem dohányzó, tájékozott, igényes és nem kifelé élő társ, akivel megteremtem a boldog család eszményképet. Csak ennyi a kívánságom, de nem jön össze. Tudom, nem szabad feldobni az elveid, nem szabad az elszekélyesedett, elkorcsosult társadalomhoz alkalmazkodni, de ha ez kell a boldogsághoz, akkor mi van? Nem, akkor sem, akkor maradok örök szinglui, de undorító ez a szó. De az elveimet megtartom. Tudom, hogy kifejtettétek ezt a témát elég sokszor, és hogy ez a rádió nem ingyenes tanácsadó rovat, de szeretnélek titeket megkérdezni, hogy mihez kezdek. Nem állapot, hogy hazaérek a munkámból, és az edzés után vége a napomnak, mert vagy a könyveket bújom, vagy nyelveket tanulok. Egyébként a japán egy nagyon klassz nyelv, ajánlom. És igen, balfasz vagyok, mert megkérdezem ezt, de nem várom el, hogy helyettem oldjátok meg az életemet. Csak adjatok egy-két tippet, hogy hova lehet menni, hol lehet ismerkedni normális, igényes értékrenddel rendelkező lányokkal. Köszönöm a választ és a kritikát is előre. Minden kritika konstruktív, így megfogadok minden tanácsot. Hát, ez a végső kérdéssel szerintem érdemes kezdeni, ugyanis amennyire én tudom, nincsen jó nőtermelő fa, ahonnan így le lehet szakítani a jó nőket, akiket utána feleségül veszünk, meg nincsen olyan barlang, ahol a jó nők bujkálnak előlünk, és hogyha oda megyünk, akkor mindenképpen feleséggel fogunk távozni boldogan, hanem ez egy olyan dolog, hogy vagy találsz egy normálisat, vagy nem. Ezt én is feladtam már annak idején. Tehát azt mondtam, jó, szarok bele. Nem keresgélek. Aztán mégis bejött a sárkány. Ez mindig biztató, hogy bejött a sárkány. Szóval ez olyan, hogy ez, amit mindig mondok, hogy valahogy ez egy ilyen misztikus dolog talán, de úgy gondolom, hogy nem kell ezt erőltetni, meg nem kell ezt annyira hűde akarni. Egyszerűen nem kell vele foglalkozni, és bejön. Tehát ez ilyen egyszerűen működik. nekem is, meg mindenkinek ez valamilyen szinten egy nyüglődés, de lazábban kell felfogni. Lazábban kell felfogni egy kicsit. Ha az ember nagyon akarja ezt a dolgot, akkor abból szerintem semmi nem lesz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Egyszerűen nem érdemes úgy az életnek nekivágni, hogy hú, én most feleséget keresek. Hanem kész, hanem egyszerűen lazán találkozgatni kell csajokkal, le kell őket varni nyilván, és... Úristen, miket mondasz? Szerintem szexista vagy. Én erre gyanakszom. Hát igen, ez már durva. Hát, hogy a lányokat levarni... Még tovább megyek, nyilván csak azt, amelyik megérdemli. Amelyik, hát amelyik nem érdemli, meg végül is azt is le lehet, csak a dolog lényege az, hogy azért zsírhülyéket kerüljük, tehát az biztos, hogy a lefotozzak át és fölrakja a Facebookra a nőt, hát abban én bele nem raknám a farkam, az biztos. Tehát az tényleg semmire nem jó. Vagy ha tudsz úgy, tud az ember úgy színészkedni, meg gyakorlatilag megjátszani magát és leküzdeni az undort, akkor végül is a célnak megfelel. Ez most szerintem elég szexista már, ugye? Ez már kibaszott szexista, de hát végül is nem baj. BB rádió vagyunk, nem PC rádió. Már szóval PC rádió az, hogy nem kell itt csodát várni, baromi sok hülye van, de ezek a dolgok kialakulnak. Ezek a dolgok kialakulnak és megoldódik. De valami volt, amire akartam reflektálni élből, hogy igen, az, hogy szingli ne legyen senki. Ugyanis onnantól kezdve, hogy valaki szinglinek tartja magát, onnantól kezdve ebbe besorolta magát a konzumidiót a társadalomnak ebbe a szegmensébe, és ilyen, hogy szingli nincsen, ez egy mű állapot. Ezt nyomorékok találták ki, azért, hogy ők a nyomorékságukból kvázi erényt kovácsoljanak, tehát menők legyenek azzal, hogy ők nyomorékok. Itt ez a helyzet. Tehát ez a szingli, ez a hülye picsáknak az üzenete, meg a találmánya. Hülye picsa, aki senkinek nem kell, az elnevezte magát szinglinek, mert valahogy kell magát meghatározni, és ilyennek már ne határozott meg magunkat, ilyen típusú embernek, mert ez egy rossz gondolat az ember önbizalmát tekintve, és szerintem az ember szingli nek tartja magát, és azt sugározza kifelé, akkor szingli lesz. Ez ilyen egyszerű. Nem vagyok benne biztos, hogy mit jelent az, hogy azt sugározza kifelé. Tehát a szingliség az miben nyilvánul meg? Te ilyenről nem hallottál soha, hogy az ember, amit gondol, az sugározza magából. Tehát akinek nincsen önbizalma belül, az nem fog kívülről olyannak nézni, hogy van önbizalma. Hát az oké, ez eddig hát ugyanezt, ha te szingli nyominak érzed magad, akkor kívül is annak fogsz látszani. Viszont ha magabiztos, normális ember vagy, akkor lehetsz rondabb az meg, mint a dög, akkor is azt fogod kifelé sugározni, hogy magabiztos ember vagy sikeres ember vagy, és az emberekre így fog hatni a dolog. Jó, ezt eddig értem, csak azt nem értem, hogy akkor szerinted a szingliség miben nyilvánul meg. Nincsen szingliség, ez egy fasság, nincsen ilyen, ez egy mító. Ezt magyarázom, hogy nincsen szingliség. Ez egy fasság, ezt nyomorult emberek találták ki, hogy abból, hogy ők nyomorultak, azzal ők tudjanak menőzni, és ez egy ilyen éles stílus lett, hogy hülye picsák vannak, akik nem kellnek senkinek, mert annyira hülyék. És itt ez a lényeg, hogy azért nem kellnek senkinek, mert hülyék. Ezt azzal bizonyítják, hogy kitalálták ezt, hogy ők szinglik. Ez egy körfolyamat. Az a sztori megvolt, amikor a hülye picsa bekamuszta az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy mi az Istenen, hogy van palia a Valentin napra. Az nem is az, hogy bekamuszta, hanem egy a módszertant leírta. Igen, igen. Hát, mindegy. Szóval vannak ilyen dolgok. Szóval a tanulságod az volt, hogy nem kell görcsölni, hanem majd sikerül. Igen, igen, ennyi. Tehát ezzel nem kell görcsölni, abszolút nem kell ezzel foglalkozni. Tehát szerintem az életben rengeteg érdekes dolog van, amivel lehet foglalkozni, és az embernek ne legyen az a programja, meg a gondolata, hogy jaj, keresek egy nőt, nem. Nem, ez abszolút más dolgokkal kell foglalkozni, és most nem akarok hülye gondolatokat kiváltani senkiből, hogy nem is jó hasonlat, ami eszembe jutott, mert az jutott eszembe, mint hogy azon gondolkodnék, hogy jaj, kell ma pisilnem. Érted? Az életnek egy olyan része, hogy az ember talál majd magának valakit, hogy ez egy természetes dolog, ezen nem gondolkozunk, és nem foglalkozunk vele. Azok az emberek, akik ezt túlspirázzák, és túlnyálazzák a dolgokat, és amikor összejönnek egy nővel, akkor azt hiszik, hogy most ez a legnagyobb dolog a világon, és minden energiájukat arra a nőre fordítják, és közben elkezdik leszarni a saját dolgaikat. Tehát például tipikus dolog, jön a pina, elhagyjuk az edzőtermet, elfelejtjük a hobbiainkat, elfelejtjük a barátainkat, mert pina. Na ezek az emberek mindig rábasznak. És meg is érdemlik. Elmesélhetném most Szingli Zoli haverom, akit én most Szingli Zolinak hívok. Előtte Térvédő Zolinak hívtam. Most Szingli Zoli haveromnak elmesélhetném a zseniális nőgyeit. De az nagyon sokáig tartalma, viszont kurva jókat röhögnénk. Hogy milyen jó menedzselt ezt az egész kérdést. Hát ez igazából nem lenne egy rossz sztori, de szerintem nem kéne elmondani mindenkinek így a rádióban. Hát miért ne? Nem tudják, hogy kiről van szó. Azzal nincsen probléma, az csak oké, nem akarom elmondani, tudja. Mert egy órát kéne mesélnem. És olyan, mint egy stand-up comedy, és mindenki röhögőgörzsben fetrengene. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan ismerősei az Olinak, akik hallgatják a műsort, és esetleg tudják, az hogy baja, az az ő baja, hogy az az ő baja. Megérdemli, megérdemli, semmi probléma. Oké. Okay. De ez az a szintű dolog, hogy a... Mit tenni most egy példát, hogy ragadja ki, Szingli Zoli összeütt egy csajjal, és azonnal rohadt fontos volt, hogy vegyen neki egy autót. Tehát tipikus. Tehát ez tudod, hogy ebből rábaszás lesz. És vajon mi történt? Rábaszott. Ennyi a történet. Igen, tehát egyébként azt ugye már megbeszéltük a múltkor, hát a múltkor, hogy egy éve vagy valamikor, tavaly előtt 20 éve, tök mindegy. A férfi az attól lesz férfi, hogy van töke, meg van gerince. Ez eddig tök jó. Én közben azt találtam ki, ez az új elméletem, hogy egy férfinak nincs joga hülyének lenni. Tehát, hogy nincs joga, nem jár neki. Nem engedheti meg magának. Függ, aki megengedi magának, az meg bassza meg. Attól függ, mit nevez a hülyének, de értem, amit mondasz, és ez egy reális dolog. Valóban így van. Nem hozhatja magát olyan helyzetbe, amiből igen. Nagy eséllyel rá fog baszni. Mindenki hozza magát olyan helyzetbe, tehát én is voltam hülye, jó, én is rábasztam nőkkel. Mindenki csinál hülyeséget. De nem mindegy, hogy ezt 20 éves korodban csinálod, vagy 25 éves korodban, vagy 40 éves korodban. Ez nagyon nem mindegy. Én még megteltem, talán. Várjál, hány éves vagyok? Nem tudjuk. Mindegy. Szóval... De ugye, meg ráadásul vannak ismerőseid szólnak, hogy te figyelj, ezt nem kéne, gondolkozzál már, akkor tehát nekem nem volt, aki szóljon. De mondjuk Szingli Zoninak szóltunk legalább ketten, hogy Ácsi, nyugodjál le. És el tudom képzelni, hogy nem egyszer szóltatok. Ez olyan, mint a... És nem biztos, hogy ő 20 éves. De, hát én nem, konkrétan nem. Konkrétan nem, és vannak ilyen jelenségek, hogy van egy haverod, és tudod, hogy hülye, és próbálsz neki is segíteni annyiban, hogy mondod, hogy ezt ne, és csak azért is megcsinálja. Hát de nem az, hogy csak azért is, nem hiszem, hogy ennek bármi köze hát van nem, ahhoz, hogy te mit mondtál. Hát azt kell megérteni, hogy van valami, amit bevesznek a fejükbe, valami baromság, és eltántoríthatatlan, és megcsinálja mindenképpen. Tök mindegy, mi történik. Igen, csak szerelmes ugye... leszek a hülye picsába, és az utolsó filléremet is ráköltöm, mert hülye vagyok, aztán jól beszopom a végén, és akkor majd röhögök magamon, hogy mekkora hülye voltam. Ez egy tipikus dolog, ezt nagyon sokan megcsinálják, de az meg nem lehet a nőket megvenni pénzzel. Akit meg lehet venni pénzzel, azt megveszi majd más is pénzzel, az a nő az nem kell. Ilyen egyszerű. Úgyse neked lesz a legtöbb pénzed azért, ez így alapszabály. Hát persze, tehát teljesen felesleges. Ezzel nem lehet megvenni a nőket, hogy veszek neki autót, meg ilyenek. Autót akkor kell neki venni, ha már együtt vagy jó ideje, már kvázi együtt éltek, és kell az autó valamiért, de ez a most én megmutatom, hogy autót tudok venni, hozzáállás, meg ez a majd ettől leszek menő, ez egy halott ügy teljesen. Igen. De egyébként hozzáteszem, ez a fajta ilyen rögeszmés dolog, hogy valaki kitalál valamit, és akkor az kell neki, csak az érdekli. Az a legveszélyesebb dolog a világon. És ez az, amit egy embernek meg kell tanulnia irányítani. Tehát, hogyha van valami, amit te kitaláltál, hogy az neked nagyon kell, mindegy, hogy az egy tárgy, vagy valamit meg akarsz csinálni, tök mindegy. De közben az eszeddel tudod, hogy ez nem jó ezért, meg ezért, meg ezért, meg ebbe kurva könnyen bele lehet bukni, akkor... Nagyon jól teszed, hogyha nem csinálod, és nem ragaszkodsz ahhoz a hülyeséghez, amit te a fejedbe vettél. Nagyon jól teszed, hogyha hallgatsz a józan eszedre. Igen, csak az érzelmi dolgok elnyomják a józan észt, ez a gond. És ezt kell megtanulni irányítani. Amennyire lehet legalábbis. Ez, most mondok erre egy olyan példát, amire nem gondolnál. Na. De tipikus autóvásárlás pontosan ilyen. Az egy érzelmi dolog, józan ész megy a levesbe. Te mindig autót akarsz venni. Nem. Nem lesz most még egy autó véletlenül? Nem. Nem, nálad a motorvásárlás ilyen, hogy a józan ész megy a levesbe, mindegy, hogy hányszor mondtam, hogy ennyi nem. Motor elég, és akkor utána legközelebb, múltkor még három volt, én most már öt van. Nagyon megmondom ezeket a dolgokat, de itt pont ez van, hogy ugye meglátok valami szart, és hú, ez kell. És hát vannak emberek, akik a tipikus 20 éves hülye gyerek BMW kell, rozsdabogja a szar, majd szétesik, de neki ez kell, mert meglátta azt az egyet, és akkor ő kész, ez kell neki. Tehát ilyen van. És ez egy nagyon súlyos dolog, és józan ész meg semmi, és nem mérik, de az emberekkel ez történt, ez életvitelválságból nagy probléma, hogy józan észre nem hallgattak, és ez kell, kész. Tehát ez nagyon jól működik a marketing bizniszben is, az embereket hülyére lehet venni érzelmi alapon, nem gondolkoznak ezeken a dolgokon racionálisan, és kész. És akkor a vége meg az valami csúnyos írás. Szóval ilyen van. Hát ez így szokott lenni, és egyébként a biznisz az pontosan az, ahol nem lehet érzelmi alapon gondolkodni, vagy legalábbis akkor nem, hogyha jól akarod csinálni. Ugye vannak ilyen dolgok időről időre, hogy valaki tényleg szenvedélyből megcsinál valamit, vagy bevállal valamit. Persze. És az egy dolog. De az is egy racionális döntés, hogy ezt megcsinálod. De amikor valaki az üzlettársait, meg a napi üzleti dolgokat érzelmi alapon intézi, az egy idióta többnyire. Nekem azt fogja csinálni a fasz a haverim, mert tudják, hogy engem nem szabad megkérdezni, mert lebaszom őket, hogy kinéznek valami ótvar szarautót, és mondom, hogy megneved bazd meg ezt a moslékot, és lebeszélem őket, kinéznek egy másik ótvar szart, de akkor már nem szólnak. És elmennek sunyiba, és megveszik. Sunyiba. És beállítanak az ótóvalszar autóval, és két hónap múlva ők maguk is rájönnek, hogy rohadtul átbaszták őket, és megvettek kétszer annyira valamit, mint amennyit ért, de hát akkor már ez van. És akkor megnyugszunk. Hát van ilyen. Hát igen. Na jó, lapozzunk. Közben gondolatilag visszatértünk ehhez az előző levélhez, amiben így a nőkkel kapcsolatban voltak dolgok, mert én elmeséltem a Hurkának a Szingli Zoli sztorit. Egy röpke fél óra volt. Igen, elég súlyos sztori. Elég súlyos, tehát ezt lehet, hogy majd valamilyen formában elmeséljük itt a rádióban, hogy betegre rögjétek magatokat. De, tehát nekem a Hank Moody jutott eszembe, de mint kiderült, az Oli az nem egy Hank Moody. Hát az a baj, hogy a Hank Moody módra intézte volna a Szingli Zoli ezt a dolgot, csak ő egy ilyen inverse Hank Moody módra intézte a dolgokat. És pont ahogy beszéltünk, itt nagyon lényeges dolog, ha már visszatérünk a nőkre, nem mintha én nagy májár lennék egyébként ebben a nőzésben, és azért sem vagyok ilyen nagy májár, mert engem soha nem érdekelt az, hogy nagy májár legyek a nőzésben, meg ez az egész dolog nem érdekel soha. Tehát nem is kell erre így gondolni, mert ez egy fasság. De a dolog lényege az, hogy a nőknek férfi kell. Tehát nem egy nyálazó pöcs kell nekik, hanem egy férfi kell nekik, és egy nő az akkor fog egy férfit vonzónak találni, ha felnézhet rá valamilyen módon. Ha fordítva van a pozíció, és a férfi néz fel a nőre, akkor az egy vesztes helyzet. Egy ilyen nem. Tehát ez egyébként egy nagyon egyszerű primitív genetikai dolog van. A nő az erős férfit keresi, a védelmező férfit keresi. A mai világban ez sajnos már sok esetben semmi más nem jelent, csak a pénzt. De alapvetően ez az egésznek a genetikai eredete. És ezért kerülni kell az olyan dolgokat, hogy most mi ilyen hagyományos, nyálazós módon elkezdjünk itt a csajoknak úgy udvarolni, hogy te milyen szép vagy, mert ez nem fog. Egyszerűen én úgy gondolom, hogy ha ezek a dolgok összejönnek, egyszerűen beszélgetni kell, és ha érdekes vagy egy nőnek, akkor látni fogod a gyereket, ez a dolog működik, ha meg nem vagy érdekes, akkor meg fölösleges erőködni, az erőködésből semmi jó nem lesz. Na ezt akartam még hozzáfűzni a dologhoz. Ez a mondat egyébként, hogy egy nőnek férfi kell, ez az, amit én szoktam mondani mindig, hogyha éppen erről van szó, mert erről van szó ebben, szerintem minden benne van. Kérdés, hogy ugye el van buzisítva a társadalom, és ma már nem annyira jellemző. Tehát ugye nagyon sokan, de azért benne van, hogy nagyon sokan kibannak akadva, hogy milyen kis buzikkal tudnak járni a csajok. De nincsen választék. Nincs választék. Hát mondjuk igen. Tehát nincs opció, ilyenek vannak. Igen. És ennyi. Tehát igazából erről éppen beszélgettünk a múltkor, és te valami olyasmit emlegettél, hogy te vagy a nők bálványa, vagy hát valami ilyesmi. Abszolút én vagyok a nők bálványa, ez egyértelmű. Igen, és én erre úgy szerényen megjegyeztem, hogy hát egyébként rá kellett jönnöm így az évek alatt, hogy én gyakorlatilag bármilyen nőnek egy főnyeremény vagyok. Egy kibaszott főnyeremény vagyok, és igazából semmit nem tudok, ami nagyon különleges lenne. Nem vagyok olyan jóképű, mint George Clooney, nincsen 30 centis farkam, nem vagyok olyan okos, nem mint Albert Einstein. Mint olyan jó képviselő vagyok, mint egy mops. De hozzáteszem, ehhez így kell hozzáállni. Így kell hozzáállni, az ember értékesnek tartja magát, meg tehát ha úgy állunk hozzá, hogy jaj, Jaj, hát velem nem is állnak szóba a csajok, hát akkor nem fogok szóba állni a csajok. Az kell, hogy legyen egy karaktered. Nem azt mondom, hogy, hogy a levegőbe kell nagy képüsködni, hanem az ember legyen tisztább az értékeivel is, kész. Ez így működik. De nem akarok ezzel, azért nem akarok erről beszélni, mert nem akarok átmenni ilyen somamagi és a műsorba. Tehát az kell, hogy legyen tököd és gerinced. Ennyi. Ilyen ennyi, egyszerű. Ennyi, kész. És akkor, és hülye picsákkal meg nem kell foglalkozni. Hát nem egészséges. Ilyen egyszerű. Tény, hogy ezer hülye picsa közül lehet találni egyet, amelyik normális, és az már nem hülye picsa, de ennyi. Ezt megtanulhatnátok az Oli sztoriából, de azt nem mondjuk el. Mert igen, az kell, nagyon súlyos. Lehet behívjuk az Olit, és majd ő elmesél. Nem fogja elmesélni, ebben biztos vagyok. Nem? Szerinted nem mesélnél? Hát figyelj, tehát szerintem ez van olyan kínos, hogy én még neked sem mondanám el, főleg, hogyha tudnám, hogy olyan geci vagy, hogy utána úgyis elmeséled a rádióban. Még ezreknek. Na mindegy. Van egy másik levelünk, ezt szerintem még olvassuk be, ezt kell nekünk. Jó. Jani írta. Harmadjára sikerült összehoznom ezt a levelet, mivel kétszer és túl hosszúra sikerült, és nehéz ebben a témában szűkszavúnak lenni. Hát elbírunk hosszú levelet is olvasni. Egyébként. Persze. Sőt, fel is bírjuk olvasni, tehát hogy nincs gond, hogyha elbénázom az olvasást, akkor kivágom. Fel se tűnik nektek. Még nem írtam nektek, de már jó ideje hallgatom a BB rádiót. A legutóbbi adásban szó esett a fiatalok pályaválasztásáról, céljairól az életben. Jó magam 25 éves leszek idén, már eddig is sokat tanultam, és még egy éven van a diplomáig, mérnök hallgató vagyok. Sajnálatos módon minden szavatokkal egyet kell, hogy értsek, és meg is kell, hogy erősítsem azt, amit ezzel kapcsolatban elmondhatok. Ha csak a saját egyetemi környezetemet nézem, ahol nem egy haszontalan szakon tanulunk, annak ellenére a hallgatók közel egyharmada magasról szalik az egészbe, hogy ennek nyilván van haszna. A 4 éves alapképzés nem könnyű időben elvégezni, mert piszok kemény, és nagyon sok munka van benne, főleg annak, aki nem született zseni génekkel, mint például, hogy én sem. Itt már magunk osztjuk be az időnket és azt a pénzt, amit a szülők keservesen megkeresnek. Akik főként a közösségnek élnek, a tanulmányaikat nem igazán tartják fontosnak, és azt sem, hogy már lassan közelebb lesznek a 30-hoz, mint a 20-hoz. A felelősség tudatuk közelít a nullához, és ők is vallják azt a filozófiát, hogy mikor éljem ki magam, hanem most. Most vagyok fiatal. Ilyenkor nyílik a bicska a zsebemben. Ezt amikor panaszkodnak, hogy nagy a boiler, lihegnek a lépcsőn, akkor mi szívesen ajánljuk a diéta edzéspárost. Erre persze jön az, hogy nekünk nincs arra pénzünk, kifogás, mert akkor még a végén nem lenne miből hetente 3-szor bebaszni, még nem lenne a cigire pénz. Sajnos ez még az az egyetem, ahol tanul is a többség, mert normális végzettséghez juthatunk, de évről évre rosszabb a helyzet. A bölcsészek és egyéb haszontalan szakon tanulóknak viszont már a túlnyomó része haszontalan életet él most is. Nem sztereotípia az, amikor azt mondogatják, hogy a bölcsészek romkocsmákban merengenek, a drága sörük felett, ez nagyon fideszes szöveg volt. Aki normális ember és nyitott szemmel jár a belvárosban, azonnal kiszúrja a lezárt Szabadsághídon esténként betépő hippiket, vagy már délután a kocsmák előtt ücsörgő piát kortyolgatókat. Ez rendesen tényleg ott mászkálnak a hídon, fölmennek oda, tudod, és ott szeltizik magukat a fogadókat. Ahogy ott a tetején, tehát hogy nem az út részem, hanem... Komolyan várom, hogy az első hülye leessen, és akkor majd megy a siránkozás, hogy ez hogy lehet. Majd a Pokémon Go, hogy ez hogy a picsába engedhetik meg, és nincs ott egy hatóság. Ez hihetetlen. Ha az én generáció milyen serejt, akkor az utánunk lévő most 18-19 évesek még pocsékabbak. Nekünk még valamennyire volt szociális fejlődésünk, mert nem a képernyő előtt töltöttük a gyerekkorunkat, de a 2000 környéken születetteknek már abszolút nincs, főleg ha a szülő mindent megad nekik, még akkor is, ha nincs erre pénze. Én 17 évesen egy fél nyarat trógeroltam kamionpakolással, hogy meglegyen a jogsimára, ami azért nem rossz, ha van. De ha kirinyálja az iPhone-t a kisköcsök, hogy pózolhasson vele a tükörben, akkor csak az fogja, hogy ez ilyen egyszerű. Ha nincs tapasztalata már gyerekkorában, hogy valamiért igenis meg kell szenvedni, akkor se tanulni, se dolgozni nem fog akarni majd 30 évesen se. Nem vagyok negatív ember, de úgy érzem, hogy ezzel a társadalmi problémával még korán sem vagyunk a lejtő végén. Elnézéseteket kérem, ha még így is hosszúra sikerült, kívánom nektek a legjobbakat és azt, hogy ne hagyjátok abba, amit csináltok, mert ennek a szűkebb rétegnek szüksége van egy olyan csatornára, ahol normális dolgokat hallhat. Na, hát egy dolgot azért mondanom kell, tehát itt azt mondja, hogy most lesz 25 éves, és azt írja, hogy az utána következő generáció most 18-19 évesek, na most aki 5 évvel fiatalabb nálad, attól azért úgy viszonylag jól esik néha elhatárolódni, főleg még így fiatalkorban, amikor így relatív nagy különbséget tud jelenteni az 5 év, de azzal az 5 évvel azért vastagon ugyanaz a generációról van szó. Tehát nem jó, szabad. Hát ha most úgy veszed, hogy generáció, de azért lehet máshogy venni, mert tényleg 5 év alatt is azért nagy változások lehetnek. Nagy változás lehet 20-ról 25-re, meg 15-ről 20-ra, de például 25-ről 30-ra, vagy 30-ról 35-re már nem lesz semmi. Tehát, hogy igazából amire a levélírónk eléri a 30 éves kort, addigra ezek éppen ugyanolyanok lesznek, mint ő. Tehát, hogy itt nem érzem ezt olyan nagyon nagy dolognak, hogyha valahol generációváltást akarunk meghúzni, az legalább 10 évben, inkább 20. Nem, ez azért nincs így, mert közben nagyon komoly kulturális romlás van, és gondolj bele abba, hogy... Nem romlás van, változás van. Tehát itt az internet bejött, és egyébként ebben van különbség, hogy aki most 25 éves, az még a kisgyerekkorát, tehát mondjuk a 10 éves előtti korát, az gyakorlatilag többé-kevésbé számítógép nélkül töltött el, és legfőképpen internet nélkül. Viszont aki most 20 éves, az hát mire megtanult olvasni, addigra már volt internet. Itt az a kérdés, hogy mekkora részt töltött az életében valaki valóságsó, meg egyéb mocsok nélkül, mert ez is beleszámít a történetbe. Hát a tévé az már... A tévének a szarjáról szól az internet. Tehát ez a sajtó, hogy a tévében van az valami is benne mocsok van. Szar, és az van az interneten, aztán ezt veszik át a nyomtatott szennylapok. Ennyit tudnak egyébként, ez minden. Minden esetre ez egy érdekes kérdés, hogy mi van most ezzel a generációval, mert én egyébként azt látom, hogy a politikában is többé-kevésbé az a generáció, aki mostanra nőtt fel, most mondjuk 30 alatt van, vagy akár 30 környékén, az a politikában gyakorlatilag nem létezik. Tehát, hogy nincs. Jó, nem csinálnak hát, semmit. Tehát, hogy semennyire nem aktívak, és semmi. És egyfelől nem feltétlenül lenne baj. Mert hogy látunk ilyeneket, hogy jön a Trump, aki mit tudom, 80 éves, hogy mennyi a tököm se tudja, de baromi öreg, mindegy, 60 éves. A politikusok, az amerikai elnökök, azok hagyományosan legalább 60 évesek, nem? Hát persze, Obama volt a legfiatalabb. Kell egy élettapasztalat, amíg az ember ezeket a dolgokat... Hát persze, meg amíg felkapaszkodik abba a magasságba, a ranglétrán, és ezzel nincsen gond. Csak ugye közben meg azt látjuk, hogy van egy csomó ember, akinek az életpályája, a karrierje, az egész élete arra megy el, hogy politikus. És ezek a politikusok azok, akik szerintem most csődbe viszik Európát. Hát nem csődbe viszik, nem gazdasági csődbe, hanem nem is tudom, morális csődbe, meg mindenféle egyéb csődbe viszik Európát. Ezek a politikusok, akiket most látsz Európában, ezek a hippi, csöves, drogos gecik voltak, ez a 67-es generáció. És azért tartunk itt. Mert ők ez a generáció, akik ebben a szellemben gondolkoznak, és ezek kerültek a hatalomba egy ideje, ezért tartunk itt. Tehát nem csak a koruk miatt, mindegy, ez bonyolult összefüggés. Nem elsősorban a koruk miatt, én arra gondolok, hogy gyakorlatilag karrierszerűen politizálnak. Tehát, hogy az egész életük erre ment rá. Ők gyakorlatilag nem csináltak soha semmi más. Ne úgy képzeld, hogy ezek olyan típusú politikusok, akik elvégezték az iskolákat, és politikusok lettek, hanem ezek ilyen csöves, drogos senkiháziak voltak, akik ebben a rohadt nagy liberalizmusba belettek engedve a politikába. Inkább ez így működik. Mert egyszerűen akkor volt a jólét, meg akkor volt ez az elfogadás fasság, hogy már minden szarnak megengedtük, hogy pofázzon. És bekerültek. Mint ahogy minden szarnak megengedjük, hogy bekerüljön a médiába. Ez ugyanígy működött, ezért tartunk itt. De ebben ne kanyarodjunk el szerintem. De minden esetre itt két dologra akartam kiukadni, azt nagyon röviden. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a politikusok az egész életüket úgy élik le, hogy politikusok, ahelyett, hogy csinálnának valami mást, mint például Trump. És gyakorlatilag éppen ettől nincsen semmi közük a valósághoz. Tehát üdlövésük nincsen, hogy mi történik a valóságban, csak a saját dolgaikkal foglalkoznak, az, hogy nekik miért jó az, hogy ők politikusok, anyagilag, meg mindenhogyan. És ez bizony rohadt egészségtelen annak, akiket ők elméletileg képviselnek. Esetleg egész életükben elmeretek eszméket képviseltek, és ezt folytatják öregkorukra is, mire lesz hatalmuk, tehát az is lehet. Is stimmel. De mindegy, Trump ilyen szempontból szerintem egy erősen pozitív példa, az üzletember, aki nem foglalkozott a politikával, akit az üzlet érdekelt, és akkor egyszer csak, amikor úgy érezte, hogy szükség van rá, vagy van valami, amit csak ő tud megcsinálni, akkor úgy gondolta, hogy hát ez legalábbis ez így néz ki, aztán, hogy így van, ezt majd megtudjuk, de reméljük, hogy így van. Viszont itt van esély, hogy így van. Hát, másik oldalon meg nincs esély, hogy máshogy van, mint amit gondolunk. Na hát ezzel el is döntöttük a dolgot. Ja. Mindegy, ne fényezzük nagyon Trumpot, nincs erre szükségünk nekünk, itt a BB Rádióban. De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az új generáció, főleg Magyarországon, teljes mértékben elhatárolódik a politikától. 30 alatt az ember, nem is az, hogy nem foglalkozik politikával, de én rengetegszer hallom azt, hogy nem megyek el szavazni, mi a fasznak, érted? Úgyis az lesz, ami lesz, nem érdekes. Nem van ilyen is, de van is, hogy a csöves gecik kimennek a Városligetbe, mert ők most kitalálják, hogy megmentik a fákat. Ilyen is van azért. Tehát van egy csomó hülye. Emlékszel a Václav hülye picsára, az is mennyi volt? 21? Tehát azért foglalkoznak fiatalok is politikával. Nem azt mondtam, hogy nem foglalkoznak, hanem nagyon kevesen. De a legtöbb ember, ugye, ezek az öntudatokosok, de az átlag ember, az meg leszarja, mert mindent leszar, ezt is leszarja. Meg miért is foglalkozna vele? Hát egyértelmű, hogy nem foglalkozik vele. Nem, hát egyszerűen más úgy érzi, lát az életben, hogy nincsen befolyása rá, hogy ez nem érdekli. Tehát mindegy, hogy mit csinál, úgyis az hogy érzi, hogy van-e befolyása, hanem egyszerűen úgy gondolja, hogy ez nem az ő dolga, és valamilyen szinten igaza is van. Hát oké, csak akkor mi a szart csinálunk a demokráciában? Hát ez egy kicsit messzire visz már, hogy szerintem ez egy érdekes dolog. Minden, de nyilván el kéne menni ezeknek is, az embereknek is szavazni, de hétköznapi szinten leszarják ezt a dolgot. De mondom, kanyarodjunk el innen vissza az értelmesebb dolgokba, mert ez... Gyakorlatilag Jani arról írt nekünk, hogy mi a problémája az ő generációjának. Na, szerintem ez nem egy egyedülálló dolog. Tehát szerintem az emberek mindig ilyenek voltak. Mindig ilyenek voltak, de ez az ezerszer kivesézett téma, hogy az emberek azt csinálják, amit látnak maguk előtt, hogy ezt kell csinálni, és kész. És ha már nincsenek normális viselkedés minták, akkor gáz lesz, és most jelenleg a fogyasztói társadalom átvette a hatalmat, totális agyhalál átvette a hatalmat, és ezt követik az emberek. Ha azt mondják nekik, hogy holnap szarjál oda az utcára, akkor ezt fogják csinálni. Ez ilyen rohadt egyszerű, és akik azt mondják, hogy holnap szarja az utcára, azok azért mondják ezt, mert bármilyen ideológiával van is leöntve, mert ebből pénzt keresnek, hogy ezek az emberek utcára szarnak. Lehet, hogy jövék a köztisztasági magánvállalkozás, nem tudom. De a lényeg, hogy itt pénzügyi okok miatt az embereket manipulálják már mindenféle hülyeségre, és ezeknek ennyi eszük nincs, hogy ezt lássák. Szerintem itt még csak nem is az utcára szarás a probléma, szerintem az az igazi probléma, hogy úgy nőtt fel ez a generáció, többé-kevésbé, vagy legalábbis már hát az enyém is, meg Janié, mi így nagyjából egybe tartozunk, hogy nem érdekelte őket semmi. Persze, mert nincs semmi, amit, tehát az a baj, hogy ugye nincs előttük olyan dolog, ami érdekelné őket, és nincs meg az akaratuk, meg nincs meg az intuíciójuk, hogy keressenek olyan dolgokat, ami érdekli őket. Hát de hogyan keresenek? Pedig rengeteg igazából... szar van egyébként a világon, ami érdekes, csak ugye mindenben átmentünk a bohockodásba, az igazi tartalom nélküliségbe, és pont ez a lényeg, hogy kiüresedtek a dolgok, tehát az elérhető dolgok is kiüresedtek marhára. De viszont annak, aki nem balfasz, annak meg kell magának találni azt, hogy őt mi érdekli. Ez egy rohadt fontos dolog. Meg hát kell találni, ez egy feladat, ezt így kell felfogni. Nem hullik az élet az önünkbe, csak úgy a boldogság, meg ezek a dolgok nem hullanak csak úgy az önünkbe, tenni kell érte, meg kell mozdulni, meg kell találni, hogy mi az, ami érdekel, ilyen egyszerű. Oké, igazából itt a levél kapcsán ez azért érdekes, mert szerintem a felsőoktatásban tanulóknak a jelentős százaléka az mondjuk 18 éves lett, de ugye egész életében nem nagyon csinált semmit, csak bejárt az iskolába, aztán utána elment haza. Jó, de 18 évesen senki nem csinál semmit, én sem csináltam semmit 18 évesen. Oké. Mondjuk annyi, hogy edzettem, meg bele voltam ebbe a dologba hűlve, de... Jó, hát az mondjuk nekem is sikerült addigra, de arra akarok kiukadni, hogy akkor el kell menni, nem kell, de a legtöbben akkor mennek el valamiféle felsőoktatási intézményben, mert hogy akkor ők akkor tanuljunk tovább, legyen valami diploma, vagy valami. Nem ja, tudják, hogy mi érdekli őket. Totálisan értelmetlen, persze. De az egy dolog, de hogy nem is tudják, hogy mi érdekli őket. Nem tudják, hogy ahova elmennek, az érdekli őket. Ennyi. Tehát azért mennek az emberek tanulni, hogy pénzt keressenek. Semmi másért. Mert ez kell, hogy pénzt keressenek, kell a diploma. Ennyi. És ez egy kurva nagy társadalmi probléma, ez nagyon mélyről jön. Ezt nem fogjuk itt megoldani nyilván. Nagyon komolyan kéne az embereket bombázni, hogy megértsék, hogy az életnek mi az értelme. És ez egyre rosszabb az a baj, ez szar volt 30 éve is, mert akkor is a kicsinyes fasságok alapján döntöttek az emberek, hogy mit kezdenek az életükkel, mert akkor is csak a pénz számított, de most már ez szoroz meg ezerrel, hogy csak a pénz számít. Egyébként nekem az az elméletem, hogy az ember, mint olyan, az emberi természet, az emberi viselkedés a mindennapokban, vagy bárhol, bármikor, ez tulajdonképpen semmit nem változott akár az elmúlt évszázadokban, vagy talán még évezredekben is. Igazából az ember az teljesen ugyanolyan most, mint volt a 80-as években, vagy volt az 1800-as években, csak most egy kicsit más eszközeink vannak. Hát ugyanolyan ösztönállat moslék, mint a bárki, mint egy kutya, ugyanolyan az ember is. Én nem a kutyához akarom hasonlítani, én a 200 évvel ezelőtti emberhez akarom most mondani. De az is olyan volt, mint a kutya, tehát csak ugye elméletileg civilizáltak vagyunk, és az a ösztön dolgon felül tudunk emelkedni. A kutya mondjuk annyival okosabb, mint az ember, hogy falka állat, és érzi a helyét a falkában, meg tudja. Az ember már ehhez is hülye. és nem tud ilyen dolgokon gondolkozni, tehát egy csomó ember a végletekig önző, és csak ez jár az eszében. Holott én nem mondom, hogy mindenkinek Eiffel-tornyot kell építeni, meg nagyon nagy közösségi életet kell élni és segíteni másoknak, csak átléptük azt a határt, hogy hol normális az önzés, meg a saját érdek, meg hol nem. És ugye az önzés, meg a saját érdek, az abban nyilvánul meg, hogy harácsolunk. Megveszünk minden szart, és ez az érték, hogy meg tudunk venni minden szart. Kész. De ezt ezerszer megbeszéltük már, úgyhogy teljesen fölösleges szerintem ragozni. Igen. Olvassunk egy másik levelet inkább, mert erre nem tudunk értelmesen válaszolni is sem. Na, vagy legalábbis olyat nem nagyon tudunk mondani. Egy dolog van, hogy tudomásul kell venni, hogy a tömeg az birka, és különbözni kell a birkáktól, de nem azzal kell különbözni, hogy veszel egy BMW-t, mert akkor csak BMW-s birka vagy. Ugyanolyan birka vagy, mint aki többi, aki azért vesz BMW-t, mert ő nagyobb akar lenni, meg több akar lenni a másoknál, mert neki BMW-je van. Nem ebben kell különbözni, hanem intellektusban, meg viselkedésben. Na jó, legyen a végére Star Wars. Balázs írt nekünk egy levelet. A Star Wars-szal kapcsolatban írok nektek. Nem tudom, hallottátok-e az új hírt, miszerint a korábbi részekkel ellentétben az új epizódban, ahol ugye az epizódok között voltak időbeli ugrások, most nem lesz ugrás az időben, hanem ott folytatódik, ahol abban maradt. Igen, én képben vagyok. Először nem gondolkoztam el, és azt mondtam, ez jó lesz, de abban a másodpercben rájöttem, hogy ez egyáltalán nem lesz jó. Eszembe jutott elsőként az, hogy így mi értelme lesz a főcím alatt átfutó szövegnek. Leírják, mi történt az előző részben? Mert így már sajnos tényleg sorozatról beszélünk, és nem filmről. Eddig reménykedtem, de most nem tudom, hogy mit gondoljak. Az Ébredő erőben azért nem csalódtam annyira, mert úgy ültem be a moziba, hogy nem voltak elvárásaim. Ahogy így nem lett beülni a moziba, ne vicceljünk. Hát főleg ez Star Wars-szal kapcsolatban. De egyébként ez tényleg egy baromi nagy baki ez is, mert ugye ez egy elvaratlan történet. Egy értelmetlen szar volt az egész, nem volt vége. És bizony, itt nem lehet azt megcsinálni, hogy Ray fogja a fénykardot 3 évig. Nagyon reménykedem benne, hogy legalább ez az egy film megmarad jónak. A többi filmmel ellentétben, amiket igyekeznek minél jobban elbaszni, mert már nincs új ötlet, minden, ami jó volt, előveszik újra és szépen elbasszák, de ez ugyanígy vonatkozik a sorozatokra is. Kíváncsi lennék ezzel a kapcsolatban a véleményetekre. Köszönöm szépen, hogy hétről hétre hallgathatlak titeket. Hát én nem értem, hogy mi a célzott akkor, hogy ez megmarad jónak, mert ez egy szar. Igen, tudjuk, hogy te az epizód hetet gyűlölöd. Tehát ez egy förtelen tényleg. Egyébként, hát ha már filmekről beszélünk, elbeszélhetünk például a Star Trekről is az új részről. Én még nem láttam. Én meg nem is fogom megnézni. Ja, igen, igen. Ennyit akartam elmondani a Star Trekről. Ha esetleg valaki nem tudja, akkor a fő attrakciót a filmtörténetben először egy blockbusterbe bele kellett tenni a melegházasság témát, biztos véletlenül. Ez se egy ideológiai nevelés, abszolút nem. Rohadt fontos volt beletenni. De bele kellett tenni. A lényeg az, hogy heteróházasság az viszont nem kell. Az heteróházasság nem kell, az nem volt benne soha. A melegházasság az rohadt fontos, bazd meg ezt Star Trekben. Mindenképpen annak ellenére, hogy egyébként az eredetileg Zulut játszó színész azt mondta, hogy ezt ne csinálják meg. Hát nem a színészi a karakter, ugye erre ezt lehet mondani. Igen, de azért jól látható ez a történet, hogy ezt nem mindenki gondolja így, hogy ez rendben van. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve ezt a filmet nem kell megnéznem. Bár állítólag azt mondják, hogy marha jó, de ez engem kurván nem érdekel, mert ebben ugye ugyanazt látom, ez egy kommunikációs technika, hogy valamit nyomunk. Ezt a Buzi Lobby pontosan ezt csinálta, Lejtszer is mondtam útkor, hogy belenyomta ezt a hétköznapokba, folyamatosan nyomta, hogy ezt normálisnak tekintsd, mint ahogy a valóságshow szaron én elmondtam volna azt valakinek 25 éve, vagy akár csak 15 éve, hogy olyan műsor lesz a tévében, hogy semmit nem csinálnak az emberek, egy kanapén heverészve egymás mögött keverik a szart, és semmiről nem szól az egész, buta kis versenyek lesznek egymással, ki kell szavazni egymást, meg persze az lesz a nagy szenzáció, hogy kúrnak néha, ezt valakinek elmondom, hogy ez egy tévéműsor kiröhög, hogy ilyen van, és ma ez teljesen elfogadott televíziós műsor. Ez teljesen elfogadott műfaj, az emberek tudomásul veszik, hogy a tévében, tehát sőt, ezen nőnek fel generációk, hogy ez a tévé. Pedig valamikor ilyen förtelen moslék elképzelhetetlen lett volna. Figyelj, ezen már felnőtt a Buzi generáció. Lobby, folyamatosan nyomják ezt a szart, és felnő egy generáció, kinek ez teljesen természetes. És ő majd el fog gondolkozni, hogy férfi vagy nővel akar házasodni. Ez már megtörtént. Tehát, hogy ez Ez megtörtént. Hát most nem történt. Nem a buzilobbira gondolok, hanem igazából a valóságsókra. Magyarországon igen, a valóságsók valóságsóz megtörtént. 2000 körül indultak, de most ennek 16 éve, az elmúlt 16 évben nem kellett, hogy akkor szülessen, mondjuk, aki akkor 10 éves volt, az most 26, az már úgy nagy vonalakban ebben nőtt fel, meg ebben szocializálódott. Nem is érzik ezek az emberek, hogy ez mekkora förtelem ez az egész. Nem is érzik. És aki 10 éve korábban született, az látja, hogy ez anyám borogas, hát ezt nem hiszem el, hogy ilyen szar van, és ezt az emberek megnézik, ezt a moslékot. De a mostan felnővő fiataloknak ez teljesen természetes. Tehát ők, mostan felnővő? Ezek nincsenek mostan felnővő, ez nem jó? Ezt mondtad, hát hogy mostan. Ja, mostan igen. Felnővő. Mostan. Nem mindegy, jó lesz, tájszólással beszélünk. 19. század ilyen fejeztem jó ki. Jó az. Szóval, hogy ugye arról is beszélhetnénk, hogy ma a mai fiataloknak az, hogy Facebook, azt engem néznek hülyének, hogy nem vagyok Facebookon, meg mindenkit. És ez megint olyan dolog, hogy visszamentünk volna 1990-ben, és embereknek elmesélem azt, hogy degeneráltak egy internetes platformon. Nem értették volna az internetes platformon. Nem is értették volna azt, hogy van-e kezükben egy készülék, egy üveglap, és föl se néznek, a járdába kell tenni a lámpákat, már bizonyos helyeken ezt csinálják, mert ezek kilépnek az autó el, és ezt simogatják egész nap, és teljesen értelmetlen fasságokat olvasnak rajta, hát ezt elmondanám, körbe rögtek volna, azt mondták volna, hogy elmentetek vagyok. És ez megvalósult, és ezer ilyen dolgot mondhatnék. Hát lehetne. Azt mondtam volna 1990-ben, hogy full luxus járművek léteznek, amikkel nem tudsz lemenni a Balatonra, mert elektromos jármű, és rohadtul környezetbarát, hogyha senki nem találta ki, hogy mi lesz az akuval, és nem tud elmenni a Balatonig, ezt mondom, körbe röhögnek. És mindenki ilyet akar, ez a menő, mindenki ilyet akar, körbe röhögnek. És ez van. Hát ez állat, és egyébként ez igaz. Na mindegy, Star Wars-ról akartuk zárni, úgyhogy beszéljünk meg egy kicsit a Star Wars-ról. Jött a Rogue One-nak egy új trélere. A Zsivány 1-esnek egy új trélere. Igen. Amit mi láttunk, egy kicsit ilyen hogyan készült ilyen backstage, vagy behind the scenes, vagy nem tudom ezt, hogy mondják, színfalak mögött verkfilm jellegű dolog. De mindenképpen trailernek próbálták eladni. És tulajdonképpen, ahogy én ezt néztem, nekem az jutott eszembe, hogy egyfelől ez nem tűnik egy olyan nagyon rossz filmnek. Ebből akár még lehet is valami. És a másik, amit észrevettem, hogy viszont egyáltalán nem érzem Star Warsnak. Hát abszolút nem stílus tiszta Star Wars, egyáltalán nem, tehát még annyira sem, mint az epizód 1-2-3. Még annyira sem, mint a 7? Szerintem, nem, amit eddig láttunk belőle. A 7 az teljesen katasztrófa volt, tehát az egy... Tudjuk, hogy gyűlölet. Stílusban is köpedelem volt szerintem, tehát az ilyen leköpése volt. Én nem tudom, az emberek mit láttak, és mit láttál ebbe Star Wars-ot, mert én semmit. Erre tudja, a Star Wars volt. Nem, nekem igazából főleg ezt tetszett az egészben, hogy a Star Warsnak nem, tűnt. Nekem rohadtul nem. Olyan szaga volt, ilyen rossz karikatúrája volt maximum. Nem volt, tehát se a képi világban, se a stílusában, semmiben. A zenéje is egy szar volt. Én nem láttam benne semmi Star Wars-t. Pont azt láttam benne. Inkább ez Jar Jar Abrams volt. Sokkal inkább. Ez egy ilyen... Mindegy, ne az hétről beszéljünk. De én akkor már ezt jobban Star Warsnak látom, ha erről van szó, de ugye ez is a röhelyes karate tigrin csajot lekaratézza a romosztagosokat, ugye ez kötelező. A zenei világa teljesen szar, maga a hangulati világa semmit nem... Tehát a Star Wars az egy monumentális dolog volt azért. Az volt. Változik. Na ez nem. Ez nem. Ez egy tipikus, ugyanolyan film, ugyanaz a zenei világ, ugyanaz a zongora prüntjögés, ami minden rohadt filmben van, ugyanaz a látvány, és én tartok tőle, hogy egyébként ez egy ilyen kvázi egybolygós szar lesz. Lemennek egy bolygóra, és majd ott valamit bohóckodnak, és szerintem a trailerben nagyjából mindent láttunk, ettől tartok. Ez bejött az epizód 7-nél is egyébként. Hát azért az nem egy bolygós volt, tehát legalább ennyi. De mondjuk hozzáteszem, hogyha az egy bolygó a Tatooine, akkor tulajdonképpen nincs okunk panaszra, hiszen mindenki a Tatooine-ra akar menni állandóan. Hát én például pont ezzel van tele a tököm, hogy a Tatooine... Nyilván, minden, most vicceltem egyébként. Nyilván a Birodalom visszavág attól volt nagyon jó, hogy az nem kellett a Tatooine-ra menni. Ettől volt jó? Szerintem nem ettől volt jó. Szerintem a Darth Vader-től volt jó. Nem, az csak mindentől jó volt, de többek között ettől. Na igen, szóval amire ki akartam működni, hogy ebben a trailerben például az egyik, ami nagyon hiányzott nekem, az a zene. Ugyanis ezt mindig elmondott, hogy te mennyire utáltad az epizód 7-nek a trélerét, hogy ott ilyen zongora gecivel kezdődött. Igen. De hogy ott azért, abból hogy menet már közben... éreztem, hogy gáz lesz. Igen, ezt mindig elmondott. Behozták ott azért valamennyire. De hogy ott azért menet közben, így a trailernek a első harmada után, vagy a felére már azért úgy bejött a Star Wars zene, és egy kicsit olyan Star Wars-os volt. Na itt nem. Itt egyáltalán nem. Itt ilyen, teljesen ilyen mozifilm zene. Mint hogyha lenne egy mozifilm zene készítő stáb. Egyébként ez így is van. Ez így is van. Tehát olyan, mint ez lehet a Transformers 63-nak is a zenéje. Igen, de ez tényleg olyan, hogy őket így felhívják, és akkor azt mondják, hogy szia, készítünk egy mozifilmet, csinálj már hozzá egy zenét. Milyen filmet? Hát ilyen mozival hát, fogják vetíteni. Én szerintem ez radikálisan különbözni fog. Tehát nem lesz olyan a főcím, semmi. Szerintem ez radikálisan különbözni fog teljesen ettől a világtól. Ezt szándékosan csinálják. Kurva nagy hiba. De ez kell nekünk? Szerintem nem ez nem, kell. Nem, ez nagyon nagy hiba. Ez egy hatalmas baki. Tehát komolyan mondom, félelmetes, hogy ennyi eszük van. De ennek ellenére is egy csomó dologban ez nekem. Nyilván ezt meg akarom nézni. És meg is fogom, de azért gyanús nekem, hogy itt megint koppanás lesz. Nem, én igazából kíváncsi vagyok, tehát mindenképpen valószínűleg eladnak nekem egy mozi jegyet, vagy valamit, de nem győzött meg a trailer egyáltalán, tehát hogyha azt mondanák nekem, hogy Star Wars, aztán megmutatnák ezt a trailert, akkor azt mondanám, hogy hát ez inkább szar lesz, mint nem szar. Hát bármilyen sci-fi, aminek köze nincsen hozzá, ennyi. Például egyébként én azt hittem, hogy az egyik figura, akit látott a trailerben, azt hittem, hogy Tarkin. És nem az. De nem egy másik nagy muff. Vagy ez is mekkora. Mekkora baki. Még nem a fiatal még hasonlít is rá egyébként. Nem kell, hogy fiatal legyen. Hát ez elméletileg órákkal az epizód 4-5 játszódik. Mondjuk ez igaz. Tehát, hogy ugyanaz a színész kéne. Mondjuk ez igaz. Hát kellett volna talán egy hasonló színész. Lehetett volna. Ugye erről beszéltünk a múltkor. Éppen meg lehet csinálni. Ez nagyon nagy balegság. Meg ez a multikulturális csapat szerintem megint egy kicsit gyanús nekem itt ennek az ideológiája, hogy ez most miért kellett, bár semmi baj nincs vele, de nagyon egybevág ez most ezzel a mai... Az nekem a bajom ezzel, hogy kötelező. Igen. Tehát, hogy azért nem múltkor... Azért filmben három fehér szereplőt, mert akkor rasszizmus. Múltkor néztem egy szar sorozatot, azért volt érdekes nekem, mert egyszer megjelent benne az egyik sorozatnak a szereplője, amit nézek, teljesen lényegtelen, és abban elsütöttek egy ilyen poént, hogy a kislánynak a főnöke, a főszereplő kislánynak a főnöke, az azt mondta nekik, ahogy így a főszereplőket így oda kiabálta az irodájába, hogy jól leoltsa őket a rákba, hogy úgy néznek ki, mint egy sorozatnak, egy bármilyen adó sorozatának a vonzó, de ugyanakkor nem ijesztő, vagy nem önbizalmat letörő összeválogatott csapata. Így ott állt a fehér szép fiú, ott állt a fehér kislány, ott állt a fekete szép fiú, és ott állt a, hát ilyen mexikói jellegű kislány. Ők így négyen. És igazából, amikor a sorozatok már saját magukon röhögnek, hogy tényleg ezt csinálják, mert tényleg ezt csinálják, hát az egy intőjel. Nem biztos, hogy ezt kéne erőltetni mindenhol, csak az a baj, hogyha meg nem erőltetik, nem értem, akkor jön mindenki egy szexisták. Egy ember egy kultúrkörben jön, olyan az ő élete, ő ezt az életet így képzeli el, és olyan szereplőket választ, ez miért baj. Csinálnak be az meg feka tévésorozatokat, meg mexikóit, abban legyenek mexikói, ki nem szarja le. Tehát az olyan, mintha neki kellene krinyelni, hogy a brazil meg mexikói szappanoperákban miért nincsenek európai fehér emberek. Mert nincsenek? Hát nem, nyilván mexikóiak vannak. Nem tudom, nekem azok ilyen fehérnek tűnnek, de mindegy. Nem, ők hát mindegyik spanyol beütésű, tehát igazából ők nyilván a Brazíliában brazilok vannak, tehát nem nagyon van benne importált európai ember. Jó, nem fogom azt állítani, hogy nagy szakértő nem lesz vagyok. Benne az ilyen filmekben, ha csak nem nyilvánvalóan külföldi, vagy sorozatokban, de ezt elfogadjuk, hogy a brazil szappanoperában brazil szereplők vannak, ki a faszt érdekel ez. Miért kell, hogy legyen benne magyar, vagy miért kell, hogy legyen benne néger, vagy akármilyen. Hát hozzáteszem, hogy az amerikai... Ez az a brazil szappanoperákban is lehet, hogy ezt befogadni. Tehát ez az egész, ez a világ kvótásítása, hogy mindenkiből legyen egyformán, hát ez kibaszott nagy rémbazzeg. Tehát ezeket az elmebetegeket, akik ezeket az egészet nyomják, rohadtul el kéne tüntetni, különben nagyon nagy bajban leszünk. Hozzáteszem, hogy Amerikában azért vegyesebb a társadalom, mint nálunk például, mert hogyha most azt mondanád, persze, hogy Magyarországon akarsz egy magyar filmet forgatni, akkor abban elsősorban magyarok lesznek, másodszorban esetleg beleraksz egy-két cigányt, hú, most rasszista voltam, és nem raksz bele feketét annak ellenére, hogy azért itt-ott előfordul egy-egy darab, azt de hát, hogy már volt olyan magyar reklám, ahol direkt, vannak olyan magyar reklám, ahol direkt erősítik azt, hogy már abban feketék is vannak, meg mindenféle. De Magyarországon rasszok, nincsenek feketék, jó napot kívánok! Itt. Vannak persze, de elenyésző számban, ami nyilván nem szígy a világ végezetéig, de mindegy, ez az egész überröhely bazd meg. Tehát nem mondom, hogy így Budapesten nem lehet összefutni egy-egy fekete emberrel, de hogy finom legyek, nem ez a hétköznapos, tehát hogy hát egy reklámban... ott össze lehet futni. De akárhol, itt a teremben is. Ide járt régebben a Mike, meg a van az a mozgássérült csávú, Cedric, igen. Múltkor nyomott valami 175-öt, vagy 186-ot, vagy mennyit. Az elmeteteg a Cedric. Nem volt rossz. Ja, meg egyébként jól is néz ki viszonylag. Na mindegy, a dolog lényege az, hogy abszurd az egész történet. Szóval a Rogue One-nal egyelőre én nem vagyok elégedett. Nem is leszel megnézés után se, sajnos azt hát, mondjam. Én azt mondom, hogy várjunk azzal addig, amíg megnéztük. Tényleg, egyszerűen röhely, hogy most vagy mi vagyunk már ilyen előítéletesek, vagy tényleg az, hogy ilyen, mintha valami kényszer lenne. Itt is sokszínűnek kell lennie. Mi a faszomnak kell sokszínűnek lenni, nem értem. Annak kéne, hogy mondjuk Donnie Yen szerepel benne. Aki kicsoda? Nagyon komoly akciósztár Donnie Yen. Egy isten. Nem ismerem. Nagyon sokan ismerik. Nézz utána, legközelebb utána nézünk Donnie Yennek és beszélünk róla. Na, fejezzük be a rádiót, mert rohadtul késő van. Igen. És sokkal korábban be akartam fejezni, meg sorolhatnám, meg is lekéstem a gyereket, plusz ki kell raknom a reklámspotot. Úgyhogy... Írjatok nekünk leveleket, és igen, ezt fontos leszögezni, lehetőleg olyan leveleket írjatok, amiről valami vidámat tudunk mondani, tehát, hogy ja, és vicceket, nem kaptunk elég viccet, több viccet kérünk. Nem kaptunk viccet egyáltalán, vagy csak elfejtettük? De... Nem, csak most úgy gondoltam, ferdítsünk, hogy mintha kaptuk volna 10 000 levelet, és abból lett volna 150 vicc, csak én azt keveslem, vagy valami. Nem kapunk egyébként 10 000 levelet, most ezt elárultam. Mindegy, szóval kérünk vicceket a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Jöjjön a végén a kedvencem a Rhino Bucket és a She's a Screamer című számmal, és ez akkora ACDC klón. Ez nem? Igen, akkora ACDC klón, hogy szerintem ez tényleg jobb, mint az igazi. A viszonthallásra. Sziasztok! She's a Screamer!